Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 28 Temmuz Salı. Yıl 2020, ay 7, gün 210, Hızır 84. 1441 Hicri, Zilhicce 7. 1436 Rumi, Temmuz 15. Üzümlerin kararmaya başlaması. Yağmur. Günün tarihi 106 yıl önce bugün 28 Temmuz 1914'te Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun Sırbistan'a savaş notası vermesiyle Birinci Dünya Savaşı başlamıştı. Günün sözü: konuşmayı çok erken öğrendim, susmayı öğrenmem içinse yaşlanmam gerekti. Seneca. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes. Açık Radyo burası. 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Feryal Kabil'den oluşan ekiple birliktesiniz. Andrei Gritku da bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Evet, açılışımızı Tijuana No grubundan Pobre Frida, Zavallı Frida adlı şarkıyla yaptık. Zavallı Frida. Yoldaş Carlo, senin bu basit, olağanüstü, basit yapı, hafızamdan çıkarıyorum. Tarih yazdın, o büyük, hiçbir şey yapmıyormuş gibi tevazuun içinde ve bir kahve üzerine yapılmış bir muhabbet gibi değildi. Bütün eski rüyalarını boyayıverdin. Eski fırçaları kullanarak ağır acıları, imajlarını döktün ortaya. Ve zamanın imzaladığı şeylerdi bunlar. Zavallı Frida, devrimci, sanatçı kadın ve kendi imajını moda için değil, yalnız olduğun için yansıttın. Zavallı Frida, Yoldaş Carlo diye giden bir şarkı. Tahmin edeceğiniz gibi Frida Kahlo'dan bahsedeceğiz. Eduardo Galeano'nun Kadınlar kitabında Frida var. Kadınlar, Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Frida, 1929, Meksika. Tina Modotti, soruşturmacılarının karşısında tek başına değil. İki yanında ona eşlik eden yoldaşları Diego Rivera ve Frida Kahlo var. Devasa vücutlu ressam ve onun ufak tefek Frida'sı. O da bir ressam ve gizemli bir doğu prensesine benzemesine rağmen Jalisco'lu bir mariachi'den daha küfürlü konuşan ve daha çok tekila içen Tina'nın en iyi arkadaşı. Frida kahkahalarla gülüyor ve bitmek bilmez acıya mahkum olduğu günden beri olağanüstü yağlı boya tablolar boyuyor. İlk acıyı uzak geçmişte, çocukluğunda, anne babası onu melek kılığına soktuklarında ve samandan kanatlarıyla uçmaya kalkıştığında yaşadı. Ama asla bitmeyecek acı, sokaktaki bir kazayla bir tramvay demirinin tıpkı bir mızrak gibi yan tarafından vücuduna girip kemiklerini parçalamasından sonra geldi. O günden beri o yaşayan bir acıdan ibaret. Birçok kez ameliyat oldu ama nafile. Hastane yatağında otoportrelerini yapmaya başladı ve bunlar elinde kalan yaşam karşısında onun çaresiz saygı duruşları. Kadınlar, Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Evet, şimdi tarihte bugüne kısaca bir göz atacak olursak. 1794 yılında bugün Fransız Jacobin devrimci lider Maximilien Robespierre giyotinle başı kesilerek idam edildi. 1920'de bugün Meksikalı isyancı Pancho Villa teslim oldu. 1945 yılında bugünse New York'ta Empire State binasının 78. katına bir B-25 Mitchell bombardıman uçağı kazara çarptı ve 24 kişi öldü. 1962'de bugünse yönetmen Elia Kazan, Amerika Amerika filminin çekimlerine İstanbul'da başladı. Gerçek bir hikayeye dayanan bu film, yönetmen Elia Kazan'ın hayat hikayesinden uyarlanarak çekilmişti. Anadolu'da yaşayan bir Rum ailesinin göç sırasında karşılaştığı zorlukları konu alıyor. Elia Kazan'ın babası bütün aile servetini ona vererek onu İstanbul'a yolluyor. Genç adam burada para kazandıktan sonra ailesini yanına alacağını umuyor ama onun hayali Amerika. Film, Kayseri'den Amerika'ya uzanan yolculuğun hikayesi. Evet, tarihte bugün böyle. Şimdi bugün de bugüne bakacak olalım. Osman Kavala'nın tutukluluğunun 1001. günü. Bugün ve devam ediyor haksız, hiç kanıtsız tutuklanması, tahliyelere ve şeylere rağmen, beraatlere rağmen Osman Kavala iş insanı ve aynı zamanda büyük haklar savunucusu tutukluluğunun 1001. gününde de böyle devam ediyor. Şimdi Avrupa Parlamentosu vekili Sergey Lagodinsky'ye kulak verelim. Evet. Biraz yüksek. My name is Sergey Lagodinsky. I'm the chair of the Interparliamentary. Ben Sergey Lagodinsky'yim. Avrupa Birliği Türkiye Parlamentolar Arası Komite Başkanıyım. Avrupa Parlamentosu olarak defalarca kez Osman Kavala'nın serbest bırakılması için kararlar açıkladık. Birçoğumuz onun veya ailesinin arkadaşıyız. Diğer bir kısmımızsa onu sadece hapiste ziyaret edebildik. Ben de onlardan biriyim. Geçtiğimiz Noel'de, Noel arkasında duruşması için gelmiştim. Cesaret dolu, ödün vermeyen tutumuyla kendine ve ilkelerine sadık bir adam gördüm. Bana ve birçoğumuza günlük işlerimizde ve demokrasi mücadelemizde ilham veren de bu oldu. Bunun için sana çok teşekkür ediyoruz Osman Kavala. Senin özgür kalman için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Thank you for that, Osman Kavala. We will do everything possible in order to make you free. Evet, devam ediyor Osman Kavala'nın tutukluluğu, haksız, hukuksuz tutukluluğu ve gazeteci Mehveş Evin Osman Kavala'nın tutukluluğunun 1000. gününde dünyanın ve Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden 18 kişiyle Osman Kavala ile nasıl tanıştıklarını, hatıralarını, Kavala'nın sivil toplum hayatına katkılarını konuştu. Onun 1. bölümüne bir kulak veriyoruz. Bin gün, Osman Kavala'nın haksız, hukuksuz tutukluluğunun üzerinden 1000 gün geçti. Osman Kavala iyi bir iş insanı, bir hayırsever olarak tanınıyor. Ancak esas onu yakından tanıyan, çalışmalarını bilenler, onunla çalışan, onunla hayatı kesişen insanlar. Kim bunlar? Sivil toplumcular, öğrenciler, sanatçılar, yerel siyasetçiler. Biz de farklı şehirlerde, hatta farklı ülkelerde olan ve Osman Kavala'yı hiç unutmayan, onu her daim anan kişilerle bir araya geldik ve konuştuk. Osman Kavala'yla nasıl tanıştıklarını, en güzel anılarını ve tabii ki en önemlisi birlikte yaptıkları işleri. Şimdi onları dinliyoruz. 1999 Marmara depremi Osman Kavala için de çok kritik bir olaydı. Bütün Türkiye için olduğu gibi. O zamana kadar hep iş hayatıyla, iş kimliğiyle tanınan Osman Kavala daha ziyade sivil topluma yönelik çalışmalarına başladı. Peki bu nasıl oldu? Bugün çok değerli bir konuğumuz var. Osman Kavala ile nasıl tanıştığını anlatacak ve sivil toplumdaki çalışmalarından bahsedecek. Eski Değirmendere Belediye Başkanı Ertuğrul Akalın. Hoş geldiniz Ertuğrul Bey. Hoş bulduk, hoş bulduk, sağ olun. Ben böyle kısa bir giriş yaptım ama siz tabii Osman Kavala ile nasıl tanıştınız? Kısaca bir ondan bahseder misiniz? Şöyle oldu, 17 Ağustos depremi olduğunda depremin merkezi Değirmendere'ydi aslında. Evet. Ve en büyük can kaybının, en büyük hasarın olduğu bölge Değirmendere'ydi. O sıralar bir gün özel kalemden bana Osman Kavala'nın aradığını söylediler. Osman Bey'le telefonda görüştük. Bize destek olmak istediğini söyledi. Ve Değirmendere'ye gelip bizimle görüşmek istediğini söyledi. Biz de tabii memnuniyetle dedik. Osman geldi, öylece tanıştık biz. Ondan sonra bir takım destekleri, yardımları, işte yiyecek olsun, giysi olsun, o tür destekleri Osman sağladı bize. Çok büyük bir katkısı oldu. Yani Osman'ın o desteklerini Değirmendere halkı hiçbir zaman unutmaz. Hala Değirmendere'de Osman'ın konuşulur, bilinir yani. Osman Kavala'yı bütün Değirmendere halkı bilir. Peki gelip gitti mi Osman Kavala Değirmendere'ye, gidip geldi mi deprem sonrasında? Tabii tabii tabii. Sürekli geldi. Daha sonra da Osman Kavala, o sırada biz Değirmendere'de o büyük felaketten sonra yeniden toparlanması için bir danışma kurulu oluşturduk. Evet. Bu danışma kurulunda da Osman da görev aldı. Bu danışma kurulu Osman'ın ofisinde toplantılar yaptı. Ondan sonra Değirmendere Belediyesi'nde toplantılar yaptı. Ankara'da toplantılar yaptı. Bu danışma kurulunda örneğin işte atladığım olursa beni bağışlasınlar. Profesör Doktor İlhan Tekeli vardı. Ondan sonra Sayın Murat Karayalçın vardı. Bülent Tanık vardı. Ayrıca bizim değirmenlerin imar planlarını yapmış olan Nevzat Uğurel vardı. Toplantının da sekreteryasını Nihal Ekin yapıyordu. Böyle bir danışma kurulu. Bu aylık artık şey haline geldi. Periyodik toplantılar yapılmaya başlandı. Ve değirmenlerin o deprem sonrası yeniden yapılandırılmasıyla ilgili toplantılar yapıldı. Yani sadece deprem anı ve o andaki felaketle ilgili tabii, değil, daha sonrasına tabii. dair. Ondan sonrası var. Daha önemliydi bizim için aslında. Yani çünkü değirmenlere işte bir belde belediyesi. Gerçi 40 bin nüfuslu bir belde ama belde sonuçta. Yani kadrosu ona göre. Yani resmen Değirmendere Belediyesi'nin bir yıl içinde ne yapacağını, ikinci yılda neler yapacağını, hepsinin planlamasını bu danışma kurulu yapıyordu. Ve Osman da burada gönüllü görev almıştı. Bütün dostlarımız hepsi gönüllü görev almışlardı, demin saydığım isimler. Ve Değirmendere'ye büyük katkıları oldu bu arkadaşlarımızın. Hala şükranla yad ederim yani. Dilerim en kısa zamanda özgürlüğüne kavuşur. Kavala ile ilgili. Osman Kavala'ya Özgürlük YouTube hesabından gazeteci Mehveş Evi'nin Osman Kavala'nın tutukluluğunun 1000. gününde dünyanın ve Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden 18 kişiyle Osman Kavala ile nasıl tanıştıklarını, hatıralarını ve Kavala'nın sivil toplum hayatına katkılarını konuşuyor. İyi ki Değirmendere Belediye Başkanı'nın unutulmaz katkılarından bahsettiği Osman Kavala'nın bölümü dinledik. Evet, 1001. gündeyiz. Tutukluğun fantastik bir kurgu diyor. 1000 gündür tutuklu olan Osman Kavala Biyanet'in sorularını cevaplamış ve Cumhurbaşkanı'nın cezaevinde tutulmamı uygun görmesinin nedeni benim gezi olaylarının perde arkası kahramanı olduğuma dair kanaate sahip olması diyor. Hikmet Adal yapmış bu söyleşiyi cezaevinde kendisiyle. Benim cezaevinde bulunmam gezi anlatısının sürdürülebilmesi için gerekli görülüyor demiş. İş insanı ve hak savunucusu Osman Kavala 1000 gündür tutuklu. 1000. günde yapılmış. Yani bir üstelik 3 yıla yaklaşan bu tutukluk sürecinde hakkında 2 tahliye ve 1 beraat kararı verilmesine rağmen son 5 aydırsa henüz iddianamesi bile hazırlanmamış bir dosyadan tırnak içinde casusluk suçlamasıyla tutsak diyor. Kavala'nın eşi Ayşe Buğra'da 998. günde düzenlenen basın toplantısında şöyle demişti. Bu süreç bizim için artık işkence kelimesi kullanılarak tarif edilebilecek bir hal almış durumda. Birlikte geçirilemeyen özel günler, bayramlar, kutlanamayan doğum günleri. Osman Kavala 1000. güne ulaşan tutuklu üzerine avukatı aracılığıyla gönderdiğimiz soruları yanıtladı diyor ve şöyle diyor. Daha tutukluk halinizin devamı ile ilgili değerlendirmeniz nedir sorusuna daha önce savunma hakkımı kısıtlayıcı uygulamalardan dolayı Gezi davasının son duruşmasında beraat kararı beklemiyordum. Kendimi cezaevinde daha uzun süre kalmaya hazırlamıştım. Bundan dolayı yerleşke çıkışında gözaltına alınmam benim için çok büyük bir şok olmadı. Sorgulandıktan sonra tutuklanmayacağım ihtimalini de düşünmüştüm ama başkalarının başına geldiği gibi eve döndükten sonra tutuklansaydım bu bana daha ağır gelecekti. Tutuklama kararlarının birbiri arkasına zaman aralığı bırakmadan ucu ucuna gelmesi, farklı dosyalarla ilgili olsalar da tek elden bir hesaplamanın söz konusu olduğu şüphesini uyandırıyor. Adeta yürütülen adli işlemlerin hukuki içeriklerinden, sonuçlarından bağımsız paralel bir infaz uygulaması yürütülüyor demiş Osman Kavala. Bu tür uygulamaların insan psikolojisi üzerindeki etkisinin ne olacağını yargı mensupları da biliyordur. Bunun bir tür manevi işkence olduğunun görülmemesi mümkün değil diyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi sizin için derhal tahliye edilmeli dedi. Şu an içinse bir yargılama süreci olmadan hapistesiniz. Kendinizi nasıl hissediyorsunuz sorusuna da şöyle diyor. Kavala, tutuklamanın hak ihlali olduğu tespitini yapan ve derhal serbest bırakılmam gerektiğini vurgulayan Avrupa İnsan Hakları kararına, mahkemesi kararına karar kesinleşmedi gerekçesiyle prosedürel yani usulî bir bahaneyle uyulmadı. Halbuki kararın gayet net, tartışılamayacak kesinlikle gerekçelere dayandığı görülmekteydi. Oy birliğiyle alınması da kararın hukuki sağlamlığının göstergesi. Beklendiği gibi AİHM, hükümetin kararı büyük dairede gözden geçirilmesi talebini reddetti. Buna gerek olmadığını bildirerek mahkeme sürecini sonlandırdı. Bunun da son derece güçlü ve ders çıkarılması gereken bir değerlendirme olduğunu düşünüyorum, diyor Osman Kavala. Bu sefer de tutukluğumu devam ettirmek için AİHM kararının kapsamı dışında olduğu düşünülen yeni bir suçlama, casusluk suçlaması icat edildi. Bütün bunların AİHM kararlarını etkisiz hale getirmek için yapılan hamleler olduğunun anlaşılmaması mümkün değil, diyor. Her ülkede hukuk hataları, hak ihlalleri olabilir. Zaten AİHM bunun için kurulmuş. Bunları düzeltmek için işlev görüyor. Hukuk devleti olmanın ayırt edici niteliği, hak ihlali tespit edildikten, görünür olduktan sonra hukuksuzluğa son vermesi, verilmesi, derhal telafi edici adımların atılmasıdır. Bu aynı zamanda devletin yurttaşının özgür yaşama hakkını koruma yükümlülüğünün de gereğidir. Bu bakımdan AİHM kararlarından ve Gezi davasının beraatle sonuçlanmasından sonra icat edilen suçlamayla tutuklama halimin devam ettirilmesinin önceki hukuksuz uygulamalardan daha farklı bir mahiyette olduğunu düşünüyorum. Bu sefer yapılan doğrudan yargı kararlarını hedef alıyor. Onları etkisiz hale getirmeyi amaçlıyor, diyor Osman Kavala. Yani casusluk suçlaması icat edildi ve doğrudan doğruya yargı kararları hedef alınıyor, diyor. Size yöneltilen suçlamaların hiçbiri kanıtlanmış değil. Ne bir siyasi partinin ne de bir örgütün liderisiniz. Kim, neden size saldırıyor sorusuna da şöyle cevap veriyor. Malum, özellikle olağanüstü halin ilanıyla başlayan o halin son dönemde tutuklama için somut delil aranmıyor. Delil arama süreci tutuklamadan sonra başlıyor. Örgütle ilişki suçlamasının da nesnel kriterleri olduğu söylenemez. Kullanılmaya başlanan iltisak kavramıyla neredeyse sokakta karşılaşma bile ilişkinin delili olarak değerlendirilebilecek. Ancak benimle ilgili durum biraz farklı. Zira benimle ilgili olarak öne sürülen iddia, Soros'un finansmanıyla Gezi kalkışmasını organize eden gizli bir örgütlenmenin lideri oldu. İktidara yakın medyada tutuklanmamdan önce aleyhime epey yayın yapıldı. Gözaltına alınmamdan 2 hafta önce Boğaziçi Global Kuruluşu'nun Yek Vücut adlı web sitesinde benim yürüttüğüm sivil toplum faaliyetlerinin karanlık amaçlara hizmet ettiği yönünde 2 uzun yazı yayınlandı. Bu yazıları hazırlayanların beni peşinen suçlu ilan ettikleri, yeterince aranırsa suçu işlediğime dair delil bulunabileceğine, dolayısıyla cezalandırılmamın meşru olduğuna inandıkları belli oluyor. Benimle ilgili demeçlerinden anladığım kadarıyla Cumhurbaşkanı'nın benim cezaevinde tutulmamı uygun görmesinin nedeni benim Gezi olaylarının perde arkası kahramanı olduğuma dair kanaate sahip olması. İlginç olan da şu: Gezi'nin Soros'un planlaması ve finansmanı, benim de organizasyonumla sahneye konmuş bir kalkışma olduğuna dair fantastik kurguyu hazırlayanlar, daha sonra FETÖ üyeliğiyle suçlanacak olan emniyet ve yargı mensuplarıydı. Gezi olayları sürerken o sırada başbakan olan Erdoğan bu kurguyu kullanmıyordu. Gezi'nin arkasında yüksek faiz uygulamasının değişmesini istemeyen faiz lobisi olduğunu savunuyordu. Ancak 15 Temmuz darbe girişiminden sonra söylem değişti. Gezi'nin arkasında hükümeti devirmeyi amaçlayan dış güçler olduğu anlatısı iktidarın resmi görüşü haline geldi. İktidara yönelik kitlesel muhalefet eylemi olarak görünen Gezi'nin bu şekilde resmedilmesi, siyasi muhalefetin yerli ve milli olmadığı söylemiyle de uygunluk arz ediyor. Sanırım benim cezaevinde bulunmam bu Gezi anlatısının sürdürülebilmesi için gerekli görülüyor. Peki, bir başka soruda yargı reformu ve af yasası binlerce tutuklu ve hükümlüye özgürlük getirdi, fakat siyasi tutsaklar hala cezaevinde. bu yasalardan muaf tutulma durumu hakkında ne söylemek istersiniz sorusuna da şöyle cevap veriyor Kavala. Profesör İbrahim Kaboğlu, şiddet ögesi içermeyen siyasi nitelikli suçlamaları sanal suçlar olarak tanımlıyor. Hukuk normlarının kurumsallaşmadığı ülkelerde ve olağanüstü hallerde bu tür suçların kapsamı iktidarların tercihlerine göre belirleniyor. Ülkemizde OHAL uygulamasıyla genişletilen bu alandaki yargısal faaliyetlerde belirleyici olan evrensel hukuk normları değil, siyasi öncelikler. Mahkumlar lehine yapılan düzenlemeler de bu nedenle siyasi ya da sanal suçları kapsamıyor. Peki pandemide cezaevi koşulları nasıl sorusuna? Salgından öncesi ve sonrası için bir karşılaştırma yapabilir misiniz? Hala tek mi kalıyorsunuz? Sağlığınız nasıl? Günleriniz nasıl geçiyor sorusuna da şöyle cevap vermiş. Sağlığım fena değil. Sabahları ve akşamları avluda yürüyüş yapıyorum. Bu sırada avlunun üst köşelerinde bulunan serçe yuvalarındaki hareketlenmeleri de izliyorum. Bazen martıları da görebiliyorum. Tahmin edilebileceği gibi meşgul olduğum en önemli faaliyet kitap okumak. Gazetelerde geliyor. Akşamları haberleri ve bazı tartışma programlarını izliyorum. TRT2'de kaliteli filmler gösteriliyor ama pek yeni film almadıklarından bir süre sonra görmediğim film kalmayacak. Salgınla gelen en önemli değişiklik aile görüşlerinin kısıtlanması. Eşimi ancak bir ayda bir defa görebiliyorum. Ayda bir olan açık görüşler de kalktı. Gazeteler bir gün sonra veriliyor. Yolladığım ve bana gelen mektupların ulaşması da daha uzun sürüyor. Bunların dışında temel ihtiyaçların karşılanması konusunda bir aksamayla karşılaşmadım diyor Kavala. Ve son soru olarak şöyle geliyor son soru. Sizce Türkiye'ye eninde sonunda adalet gelecek mi? Muhakkak gelecek diye cevap veriyor Osman Kavala. Aslında gelme yolundaydı. Önceki dönemlerde de yargıda vahim hak ihlalleri, özgürlükleri kısıtlayan uygulamalar oluyordu. Ancak yargı bağımsızlığının, hukuk devleti olmanın, demokrasinin temel şartı olduğu konusunda bir mutabakat vardı. 12 Eylül döneminde dahi junta hoşuna gitmeyen kararlara doğrudan müdahale etmeye, hakimleri değiştirmeye kalkmamıştı. 12 Eylül döneminde dahi. 2000'li yıllara geldiğimizde hak ve özgürlüklerin genişletilmesi ekseninde düzenlemelerin yapılması ana hedef haline gelmişti. Avrupa Birliği ile müzakerelerin başlaması da bu süreci hızlandırmıştı. Ancak Gülenci yapının emniyette ve yargıda etkin olmasıyla yargı içinde siyasi amaçlı bir tasfiye hareketi yürütüldü. Buna paralel olarak siyasi amaçlar için yargının kullanılması dönemi başlamış oldu. 15 Temmuz darbe girişimi ve arkasından gelen OHAL, hükümetin yargıya daha fazla müdahale etmesinin önünü açtı, yargı siyasete bağımlı hale geldi. Dolayısıyla yargıya olan güven de muhtemelen yakın tarihimizin en düşük düzeyine geriledi. Bu durumun sürdürülebilir olduğunu düşünmüyorum. Muhalefet partileri, sivil toplum kuruluşları, meslek örgütleri, yargı bağımsızlığını, yargının evrensel normlara uygun çalışmasını temin etmenin demokrasi için ve toplumun esenliği için öncelikli bir hedef olduğu konusunda birleşiyorlar. Bunlar yargıda gerçek bir reformun gerçekleşeceğine olan umudumu artırıyor diyor Osman Kavala. 27 Temmuz 2020 Pazartesi günü İstanbul Biyanet Haber Merkezi'nde Hikmet Adal'ın kendisiyle yaptığı, avukatı aracılığıyla yaptığı söyleşi. Tutukluluğum fantastik bir kurgu diyor Osman Kavala. Aydın Engin de 1001. gün başlıklı yazısında 28 Temmuz 2020 bugün tarihli yazısında T24'te yazarsan yazdığın yazıda sosyal medyada aktifsen orada, kendine siyaset alanında görev biçtiysen orada, yurttaş olmanın sorumluluğuyla donanmışsan, tembel, duyarsız, ödlek yurttaş olunamayacağının bilinciyle yazdığında, dediğinde, söylediğinde Osman Kavala aynasında yansıyan saldırganlığa itirazın dillenmeli diyor. Tutsaklığının, tutukluluğunun değil, tutsaklığının birinci gününde yazılar yazıldı. Profesyonel kalitede hazırlanmış bir video sosyal medyada yaygın dolaştı. Osman Kavala'ya yönelmiş ahlaksız saldırı, haksız değil, ahlaksız. Ülkede ve Avrupa'da kıyasıya eleştirildi, kınandı. Osman Kavala'nın Silivri'deki bininci günü üstüne yayınlanan yazıların altına değerli, bilinçli, buluşlu ve yürekli yorumlar yazıldı. Her demokrasi, hukuk ve insan hakkı savunusunun karşısına dikilen lağım faresinden beter ak troller bu kez seslerini çıkarmamayı, lağım kokan ağızlarını kapatmayı yeğlediler. Peki sonra? Yazılar yazıldı, yorumlar döşendi, söylenecek söylendi ve bitti mi? Osman Kavala bu sabah mahpus damında 1001. güne başladı. Yine yalnız, yine yapayalnız, yine tek başına, yine dimdik. Bundan sonra 2001. günde mi yeniden yazılacak, videolar yapılacak? Sosyal medyada yine bir Osman Kavala rüzgarı mı esecek? Yoksa o kadar beklenmeyecek mi? 1100. günde ya da 1200. günde ya da 1500. günde mi kollar sıvanacak? Peki o güne kadar daha kaç Osman Kavala bir yurdum hapishanesinde volta atmaya başlayacak bilen var mı? Belki bu satırları okuyan sen o voltayı atacak olansın. Öyleyse her gün, evet her gün, her an. Yazarsan yazdığın yazıda, sosyal medyada aktifsen orada. Kendine siyaset alanında görev biçtiysen orada. Yurttaş olmanın sorumluluğuyla donanmışsan, tembel, duyarsız, ödlek yurttaş olunamayacağının bilinciyle yazdığında, dediğinde, söylediğinde, Osman Kavala aynasında yansıyan saldırganlığa itirazın dillenmeli. Öyleyse her gün, evet her gün, her an. Yazdığın yazı, yükselttiğin ses, haykırdığın itiraz, Selahattin Demirtaş'a, Ahmet Altan'a, Selçuk Kozağaçlı'ya, Gültan Kışanağ'a, Selçuk Mızraklı'ya, Abdullah Zeydan'a, adlarını buraya sığdıramayacağım Türk ve Kürt gazetecilere, yalnız değilsin, ben senin yanındayım ve senin sesinim desin. Bunu hep desin, her gün inatla bu ses, senin itiraz sesin, yedi iklim dört bucakta yankılansın. Ta ki, evet ta ki Osman Kavala yeniden sivil toplumun yorulmaz sesi olana, Selahattin Demirtaş sesini Edirne mahpuslamından değil ülkenin alanlarından yükseltene, Ahmet Altan daracık bir hapishane hücresinde değil evinin sakin bir odasında yeni bir romanda yine bir sözcük büyücüsü olana, Selçuk Mızraklı yeniden Diyarbakır'ı yönetmeye başlayana, Selçuk Koz Ağaçlı sırtında avukat cübbesiyle yeniden mahkeme salonlarında adalet arayanların gür sesi olana, Gültan Kışanak ve Kandıra hapishanesindeki kadın ve erkek Kürt siyasetçiler yeniden mecliste doğru bildiklerini korkusuzca dillendirene, çoğu çok genç Türk ve Kürt gazeteciler yeniden haber peşinde durup dinlenmeden koşmaya başlayana kadar. Ta ki. Aydın Engin 1001. gün yazısında yazıyor. Bu arada bir haber daha vereyim. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Türkiye'den 1000 gündür hüküm giymeden hapiste tutulan iş insanı Osman Kavala'nın serbest bırakılması gerektiğini belirtmiş. Ve açıklamada şöyle, Türkiye'nin uluslararası sorumlulukları hatırlatılarak şu ifadelere yer veriliyor. Bu hafta itibariyle Türk hayırsever ve sivil toplum lideri Osman Kavala hiçbir suçtan hüküm giymeden 1000 gününü hapiste geçirmiştir. Amerika Birleşik Devletleri uluslararası sorumluluklara ve zorunluluklara saygı duymanın önemini hatırlatıyor. Türkiye'den adalet ve hukukun üstünlüğüne olan bağlılığına uyması, Osman Kavala'yı serbest bırakması, bu sırada davasının adil, şeffaf ve hızlı biçimde sonuçlandırılması için çağrıda bulunuyoruz diyorlar. Amerika Birleşik Devletleri'nden de bir tepki gelmiş. Bu ilk yarım saati bugün de gene Osman Kavala'nın haksız, hukuksuz, tutuklu, hatta tutsaklı üzerine kendisi başta olmak üzere çeşitli onu tanıyanlarla yapılmış, tanımayan destekçilerle yapılmış ve onu hukuku savunan, onu ve sivil hayatı, sivil toplumu savunan yazı ve konuşmalarla geçirdik. Onun dışında şimdi diğer konuları geride bırakırız. Bu arada dünyada sular seller götürüyor. Asya başta olmak üzere Afrika kıtalarını, çok büyük bir iklim krizi var. Ona da değineceğiz. Öte yandan Türkiye Cumhuriyeti de Paris İklim Anlaşması'nın 100 gün sonra, seçimden sonra Amerika Birleşik Devletleri eğer Trump'ın kazanması halinde Paris Anlaşması'ndan çekilmesi, iklim anlaşmasından ve dolayısıyla da bütün dünyanın üzerine korkunç bir heyulanın çökmesi ihtimali var. Bütün dünyada büyük bir kalkışma var buna karşılık da. Hem insanlar kendilerini, çocuklarını, torunlarını korumak için, özellikle de çocuklar kendi hayatlarını korumak için büyük bir şeye girişmiş durumdalar. Ve Türkiye Cumhuriyeti de görebildiğim kadarıyla dünyada Paris Anlaşması'nı Amerika Birleşik Devletleri çekildi bir tek. İmzalayan fakat onaylamayan 8 ülkeden bir tanesi. Diğerleri de petrolcü ülkeler zaten. İran, Irak başta olmak üzere. Ve G20 ülkeleri arasında, gelişmiş ülkeler arasındaki tek ülke herhangi bir açıklama yapmadan onaylamamakta ısrar ediyor. Bunun üzerinde konuşacağız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dün yaptığı konuşmada bütün dünyanın Türkiye'nin üzerine yüklenmekte olduğunu söylemiş. Onlardan da bahsedeceğiz birazdan. Açık Gazete. Selim Badur'la Korona Günleri. Günaydın Selim Badur, merhabalar. Günaydın, merhabalar. Günaydın. Günaydın Özdeş. Efendim, bir teşekkürle başlamak istiyorum. Belirli bir süreden beri korona günlerini yapan ve bunu yapmaya başladıktan sonra açık radyo dinleyicilerinden bazılarından dönem dönem benim ulaşamadığım ilginç bilgileri gönderdiklerini kullanmam için alıyordum. Tümüne teşekkür etmek istiyorum. Özellikle Sayın Bülent Becan, bir açık radyo dinleyicisi. Kendisiyle bir Medyaskop programında bir arada olmuştuk. İkimiz de konuşmacıydık ve daha sonra haftanın belirli günlerinde düzenli olarak bazı bilgileri aktarıyor bana. Kendisine çok teşekkür etmek istiyorum buradan. Bugün 28 Temmuz aynı zamanda ilginç, bugün Dünya Sağlık Örgütü'nün pandemi ilan etmesinin üzerinden 6 ay geçti. 6. ayındayız. Aynı zamanda 28 Temmuz dünyada hepatit günü olarak kutlanmakta. Niye buna vurgu yaptım? Çünkü dün bir rapor yayınlandı. Impact of Pandemic on Global Health adında bir pandeminin küresel sağlık üzerine etkisi gibi bir genel değerlendirme yapılmış ve özellikle tüberküloz 2025'e dek tüberkülozdan 1.4 milyon insanın yaşamını yitireceği, HIV AIDS'ten Afrika'da 2020'de ek 638 bin kişinin yaşamını yitireceği, yine aynı kıtada ve yine aynı dönemde 2020 yılı içinde sıtmadan 382 bin kişinin yaşamını yitireceği, ana çocuk sağlığı açısından değerlendirme yapıldığında 12 ayda 2.3 milyon çocuk ve 113 bin anne adayının yaşamını yitirebileceği, aşılar konusunda aksayan aşılama hizmetleri sonucunda 80 milyon çocuğun aşı ile korunabilir hastalık riski altına gireceği, bulaşıcı olmayan hastalıklara baktığımız zaman kanser tedavisinin %42 ülkede aksayacağını, üreme sağlığı açısından 15 milyona yakın istenmeyen gebeliğin meydana geleceğini ve yoksulluk açısından da İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra en ağır resesyonun gerçekleşeceği hesaplanmış. Oldukça karamsar bir tablo ile programa başlamış olduk. Bu için özür dilerim ama bunlar da birer gerçek. Nitekim Science dergisinde dün Abdülkarim isimli bir araştırıcı ve çalışma arkadaşları Güney Afrika'da HIV, AIDS ve tüberküloz sorununun nasıl yürüdüğünü gösteren bir çalışmalarını yayınladılar. Hem tanıda kullanılan PCR testinin yapılmaması hem de hastanede başvurup tedavi ya da danışma hizmeti almamaları nedeniyle bu hizmetlerde %57 oranında bir azalma olduğunu, bunun da sonucunda HIV ve tüberkülozda demin belirttiğim bu sayısal değerlerle bir takım olumsuzluklar yaşanacağı bildirildi. Ben de ufak bir şey, bu 6. ayı dolayısıyla söylediğiniz Dünya Sağlık Örgütü'nden de Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus'tan bugüne kadar ilan edilen en ciddi, tarihteki en ciddi küresel sağlık sorunu olduğunu açıklamış kendisi. Reuters'ın aktardığına göre 16 milyondan fazla insanda görülen COVID-19'un tarihte bugüne kadar yaşanan en büyük küresel sağlık sorunu olduğunu söylemiş ve tek yolunun sağlık tavsiyelerine uymak, kalabalığa girmemek ve maske takmak olduğunu söylemiş. Dünyada da baktığımızda şu anda 16 milyon 700 bine varmakta olan, günde de 225 ile 250 bin arasında artış oluyor vaka sayısı ve 656 bini aşkın sayıda, 660 bine doğru yaklaşan da ölüm sayısı var. Günde de 4000-4500 civarında ölüm artışı oluyor. Bunları da ben ekleyeyim dedim. Bunlar COVID-19 nedeniyle yaşananlar, direkt olarak o hastalığa bağlı olanlar, ama bir de beni ürküten, biraz önce tanımlamaya çalıştığım dolaylı yoldan farklı sağlık konularının, yoksulluk konularının etkilenmesi, ekonominin etkilenmesi. Burada öngörmediğimiz ya da şu an için çok kuramsal kalan çok çeşitli alanlarda olumsuzluklar yaşıyoruz ve yaşayacağız. Bu ilginç ve bir diğer karamsar tablo. Şimdi alınan önlemlere baktığımız zaman bir süreden beri, özellikle 1 Haziran'dan beri bu önlemleri hafifleten ya da kaldıran ülkeler tekrar bir takım önlemlere geri dönmeye başladılar. En ilginci ve ilk kez böyle bir şey okudum ben de, Belçika'da olup bitenler. Belki Özdeş görmüştür. Sosyal baloncuk projesine geçiyor Belçika. Her aile bir ay boyunca, Ağustos ayının sonuna kadar, sadece aile bireyleri dışında en fazla 5 kişiyle görüşebilecekler. Çok ilginç bir kısıtlama bu. Bütün aile fertleri ancak 5 kişi, aynı 5 kişiyle yakın görüşebileceklermiş. Bu ne demek olduğunu çok merak ettim ve öğrenmeye çalıştım. Kısaca sosyal mesafeye çok dikkat etmeden ve maskesiz temas edeceği, yani bir evin içinde oturup da sohbet edebileceği, yemek yiyebileceği kişilerin sayısı her ailede 5 kişiyi geçmeyecekmiş ve aynı kişiler olacakmış. İlginç bir yaklaşım. Tabii Belçika gibi göreceli olarak küçük bir ülkede bunu denetlemek, kontrol etmek herhalde daha kolay, ama büyük nüfusu daha kalabalık olan ülkelerde, geniş alana yayılan ülkelerde böyle bir şeyin pek mümkün olacağını düşünemiyorum. Belçika aynı zamanda dükkanlara girişte her aileden bir kişi girebilecek ve evlilik törenleri de 10 kişiyle sınırlandırıldı. Yani Belçika tekrardan ciddi önlemlere geri dönüyor. Ama sadece Belçika değil, İngiltere örneğin farklı projeler geliştiriyor Avrupa ülkeleri. İngiltere obeziteyle mücadele planını başlatıyor. Covid-19'dan yaşam yitirenlerin önemli bir bölümünün obezite sorununu yaşadıkları saptandığı için Fas'ta büyük kentlere giriş çıkış tekrar durduruldu. Fransa, yine Fransa'dan bir örnek, büyük kuruluşlar çalışanları için maske stoklaması önerisinde bulundu hükümet tarafından. Suudi Arabistan haç mevsimi geliyor, haç dönemi 29 Temmuz'da başlayacak. Geçen yıl 2,5 milyon hacı adayını ağırlamıştı Suudi Arabistan. Bu sene ne kadar? 10 bin. Yani 2,5 milyondan 10 bin hacı adayına düşüyor bu dini ritüel. Suudi Arabistan'da kısıtla var. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Güvenlik Başdanışmanı Robert O'Brien COVID-19'a yakalandığı, yani testinin pozitif çıktığı saptanmış. İşin ilginç yanı, bundan Fransızlar endişeli. Çünkü kısa bir süre önce de Macron'la çok uzun toplantılar gerçekleştirilmiş. Bir diğer örnek de İsrail'de okullarda maske takma zorunluluğu sınıfa girince kaldırılmıştı. Ancak bir okulda 150'den fazla öğrencinin enfekte olduğu saptandıktan sonra bu önleme geri dönülmesi söz konusu oldu. Şimdi dün Dünya Sağlık Örgütü belirli aralıklarla yayınladığı aşılarla ilgili bir draft landscape listesi yayınlanıyor. 27 Temmuz tarihli, dün tarihli listeye baktığımız zaman bu aşı üretimi konusunda neredeyiz? Bunu gösteren bir tablo. 25 aşı klinik aşamaya girmiş, başlamış durumda. 139 aşı çalışması ise preklinik, yani henüz hayvan deneyleri aşamasında, insan deneylerine geçmemişler ki bu %39 preklinik proje, aşı projesi içinde 11 de Türk kuruluşu var. Tamamı üniversitelere ait kuruluşlar, bunlar da çalışmalarını sürdürüyorlar. Şimdi aşı yaklaşımlarında neredeyiz ve aşılar konusunda neler tartışıldı? Dün belki biraz oraya değinmem uygun olacak. Şimdi aşı yaklaşımları dediğimiz zaman bu 25 artı 139, 164 çalışmada genellikle bunların yöntemlere göre gruplandırılması yapıldığında bir kısmı eski teknikleri kullanmak. Yani atenüe, yani öldürülmüş ya da inaktive edilmiş canlı aşılar. Bu yaklaşımla aşı üretmeye çalışıyorlar. Bir kısmı özellikle bu Oxford Üniversitesi ve Çin'deki kuruluşların yaptığı gibi adenovirüs vektörlerini kullanarak modern teknikleri kullanıyorlar. Bir kısmı ise deyim ilginç, tanımlaması fütürist teknikleri, yani DNA, RNA aşılarını kullanıyorlar. Bu 164 çalışmanın kimler tarafından yürütüldüğünü sektörler arası dağılımına baktığımız zaman 20 kamu kuruluşu ile 82 özel sektör kuruluşunun yoğun çalışma yaptıklarını ve beklendiği gibi Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa ülkeleri ve Çin'de çalışmaların yürütüldüğünü görüyoruz. Ama Çin en önde. Neden Çin en önde? Bunlardan söylüyorum. Çünkü faz 3 çalışması dediğimiz, yani 10 bin kişinin üzerinde, 10 bin, 20 bin, 30 bin kişiler, geniş bir kitle üzerinde etkinlik çalışması, aşı etkili mi olacak çalışmasını geçen ilk firma, ilk kuruluş Çin'deki Sinovac. Kendileri Brezilyalı Butantan firmasıyla işbirliği yaparak bir çalışma yaptılar. 6 Temmuz'da bunu ilan ettiler. Bunu 27 Temmuz'da, yani dün, Moderna, Amerika'daki faz 3 çalışmasına başlayan kuruluşun açıklaması takip etti. Onlar da 30 bin kişide çalışmayı sürdürecekler. Bir de tabii Oxford Üniversitesi'nin AstraZeneca ile 5000 gönüllüde çalışması var. Şimdi ilginç olan, hem Çin hem İngiliz firmasının yaptığı çalışmalarda, gönüllü çalışmaları Brezilya'da yapılmakta. Brezilyalı gönüllüler üzerinde bir takım aşı çalışmaları da Amerika Birleşik Devletleri ya da Güney Afrika'da. Şimdi 3 ülkeden gönüllü alınıyor ya da o ülkelerde gerçekleştiriyor çalışmalar. Brezilya, Amerika Birleşik Devletleri ve Güney Afrika. Neden böyle? Neden Brezilya ağırlıklı? Çünkü yapılan çalışmalarda, diyelim ki 20 bin, 30 bin kişilik bir çalışma yapacaksınız. İkiye ayırıyorsunuz bu 30 bin gönüllüyü. Birinci bölüme elde ettiğiniz aşıyı, diğer bölüme de placebo denilen, hani aşı dışında bir ürün veriyorsunuz, uyguluyorsunuz. Ve bunlar toplumda yaşantılarını sürdürüyorlar. Ve belirli bir süre sonra bu iki grup arasında hangisinde daha fazla hastalık görüldü, hangisinde görülmedi, bu oranlara bakılarak aşının etkinliği saptanıyor. Şimdi eğer siz bu çalışmayı hastalığın çok az görüldüğü bir ülkede yaparsanız, hani bir sonuç elde etmeniz pek mümkün değil kısa sürede. Ama Brezilya gibi, hani çok fazla toplumda hastalığa yakalanma olasılığı fazla olan bir bölgede, bir ülkede yaparsanız o çalışmanın daha sağlıklı olacağı açık. Bu nedenle hem Çin, hem Amerika, hem İngiliz firmaları çalışmalarını Brezilyalı gönüllüler üzerinde yapmaktalar. Bir de 26 Temmuz'da, yani bunlar bağlantı problemi oldu galiba. Evet, ben de duyamıyorum. Ama düşmüş gibi de durmuyor Selim Bey. Selim Bey, bizi duyabiliyor musunuz? Evet, bizi duymadı varsayımıyla, yani bağlantının yeniden kurulabileceği varsayımıyla birazcık devam edelim. Ben geldim. Geldiniz. 26 Temmuz'da da Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Moderna 1 milyar dolarlık yardım aldı Amerika Birleşik Devletleri'nden. Daha önce de Alman ve Amerikan BioNTech firması Pfizer ile işbirliği yapan, ona da 1.95 milyar dolarlık yardım almıştı. Şimdi burada önemli olan, bu paralardan bahsederken en çok konuşulan konu nedir? Her ülkeye, herkese adil bir aşı dağıtımı yapılacak. Nasıl yapılacak? Aman soğuk zincir mi olsun? Nasıl ulaşacağız deniyor. Bu konuşulsa da çok kuramsal kalıyor bu konuşmalar. Çünkü ülkelerin önceliği kendi toplumlarına yönelik bir aşı talebi ve parası olanların şimdiden sipariş verdiği görülüyor. Örneğin Sanofi firması Avrupa ülkeleri için 300 milyon doz aşıyı hazırlamakta olduğunu, AstraZeneca'da Almanya, Fransa, İtalya ve Hollanda ile kontrat imzaladığını söylüyor. Yani teorik olarak evet, herkese eşit dağıtılsın, nasıl dağıtılsın planları yapılırken pratikte bu iş pek öyle yürümüyor. Amerika Birleşik Devletleri örneğin Warp Speed, yani ışık hızından da hızlı bir strateji uygulayacağını açıkladı. Kendi vatandaşlarına öncelik verecek olan aşı üreticilerine destek olacağını söyledi. Bir diğer yaklaşım da ilginç. Aşı yapılanları takip edecek altyapıya, kapasiteye sahip olmayan ülkelere aşı verilmeli mi sorusu ortaya atıldı. Bu da işin bir diğer dramatik yönü. Takibi derken? Yani aşı yaptınız. Peki bunlar ne oluyor? Bir yan etkisi var mı? Bir etkinliği ne kadar? Kim aşılandı? Bir kayıtlarının tutulması lazım. Bu tür bir çalışmayı, bu tür bir ağı kurabilecek olan ülkelere sadece aşı sağlanması doğru olur. Aksi takdirde aşıyı hani heba etmeyelim gibi sesler de çıkmaya başladı. Evet, yani parayı veren aşıyı yapar. Evet, evet, düdüğü çalardı eskiden, artık aşıyı yapar. Evet, öyle Şimdi bu çalışmalarda tabii gelişmiş ülkeler, paraları olan ülkeler aşıyı sağlayacaklar. Onların da derdi bu anti aşı kampanyaları. Özellikle bu konuda ne yapacaklarını düşünüyorlar. Gayet popülist, gayet anti elitist yaklaşımlarla özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde bu çalışmalar, bu propagandalar ya da bu söylevler yaygın ve çok çaba sonucunda, hem maddi manevi çabalar sonucunda sağlanacak aşıların hani COVID'de kullanılmazsa eğer, o zaman ne olacağını kara kara düşünmekte yetkililer. Bitirirken bir iki ufak nokta. Langford ve arkadaşları dün Clinical Microbiology and Infection dergisinde antibiyotiklerle COVID-19'un ilişkisini, antibiyotik kullanımıyla ilişkisini değerlendirdiler. 28 çalışmayı değerlendiren toplam 3448 COVID hastasında hastaneye başvuran COVID hastalarının %3,5'unda bakteri koenfeksiyonu ama hastanede kaldıkları zamanda bu oran %15,5'a çıkıyormuş ve antibiyotik reçetelendirme oranı %71,3 imiş bir viral enfeksiyonda. Demek ki bakterilerin de işe karışıp durumu daha da ağırlaştırmasını engellemek için çok ciddi antibiyotik tüketilmekte. Bir diğer gelişme, tedavi açısında tosilizumab isimli bir madde, bir molekül kullanılmaya başlandı çeşitli ön klinik araştırmalarda. Bu bir interleukin 6 reseptör inhibitörü. Nedir bu? Hep söylenmektedir, asıl sorun ya da tablonun ağırlaşmasında sitokin fırtınası adı verilen bir tablo ortaya çıkıyor. İşte bu sitokinlerden bir tanesi de interleukin 6. Bu abartılı bir şekilde sentezlenen interleukin 6 olumsuzluğa yol açacak. bunun reseptörünü inhibe eden ya da baskılayan, kapatan bir madde tosilizumab. Bu tedavide kullanılıyor. Bunun ön deneylerinin sonuçlarını yakında göreceğiz. Bir diğer çalışma, bu da La Jama'da yayınlandı dün. Kathleen Frazier ve arkadaşları yayınladılar. Tükürük bezi ve orta kulakta virüsü izole ettiler SARS-CoV-2'yi. Hani artık vücudun hani SARS-CoV-2 bulunmayan bir bölgesi kalmadı galiba. Kulağın içinde de, tükürük bezinde de bulunduğu hesaplandığı görülüyor. Yani diğer solunum yolu enfeksiyonu etkenlerinden çok farklı bir özelliği, en önemli farklı özelliklerinden bir tanesi. Bu çoklu organ tutulmasına yol açan çok farklı bölgelere gitmesi. Son noktada aerosollerle ilgili, bu havada asılı kalıyor mu, havadan bulaşıyor mu? Gittikçe evet. Bu konuda net kanıtlar ortaya çıkıyor. İki yazı çıktı dün. Birisi Joshua Santarpia isimli bir araştırıcı ve çalışma arkadaşları. Bunlar elektron mikroskobisi kullanarak da çeşitli partiküller üzerinde ama işte 5 mikrometreye kadar 1, 4, 3 gibi farklı boyutlardaki partiküller üzerinde virüsün durumunu incelemişler. Birincisi 1 mikrometrelik aerosoller içinde de replike olan, yani çoğalabilen virüs partiküllerini, viryonları saptamışlar. İkincisi bunun hem Western blot adı verilen bir yöntem hem de elektron mikroskobisi analizleriyle oradaki virüs partiküllerinin bozulmadan kalabildiğini göstermişler. Ve bu nedenle de havadan COVID-19 bulaşının mümkün olduğunu iddia ediyorlar. Son bir çalışmada aynı konuda Lancet Respiratory Medicine'de yayınlandı. Kim yayınladı? Kevin Fennelly isimli bir araştırıcı. İlk isim onun ekibi. Onlar da bu durumu, yani aerosol, havadan bulaşın ve havada asılı kalıp solunumla virüsün alınmasının, illa birisinin sizin suratınıza öksürmesi ve damlacık değil, havada da asılı kalmasının artık gittikçe doğru olduğunu ve bilimsel olarak kabul gördüğünü söylüyorlar. Bu durum tabii birçok konuyu beraberinde getirecek. Havada virüsün asılı kalmasının gerçekleştiği, bunun doğru olduğu kanıtlanmaya başlandı. Birçok kanıt ortaya çıkıyor. Bu salgının ilk haftalarında da ben bu iddia vardı. Hatta siz de ilk araştırmalardan bahsediyordunuz. Belli bir süre havada kalabildiği etkin bir şekilde söyleniyordu. Bunun zamanını unuttum. Hatırlatabilir misiniz? 8 saat, 9 saat gibi bir şeyden söz ediliyordu ama belki değişim de vardır. 8-9 saat galiba yüzeylerdeydi ki canlılık süresiydi. Evet. Tabii onu söylerken de bu PCR yöntemiyle sadece virüsün bir bölgesini saptamak, bu illa orada canlı bir virüs olduğunu göstermez. Bunu iyi ayırmak lazım. Aerosol ve havadan bulaş içinde böyle bir olasılıktan evet ilk günlerde, ilk haftalarda bahsediliyordu ama yavaş yavaş, işte Temmuz'un ortasına geldik, bilimsel olarak çalışmalarla da bu gösterilmeye başlandı. Virüsün bu denli hızlı yayılmasının, bu denli küresel boyuttaki o inanılmaz yayılmasının nedenlerinden bir tanesi de böyle havada asılı kalması, diğer solunum yolu etkenlerinin bu tip bir özelliği bu boyutta en azından yok. O nedenle günler geçiyor, ülkeler belki ekonomik kaygılı aldıkları önlemleri gevşetiyorlar ya da daha iyimser, tamam her şey yolunda gidiyor şeklinde bir hava yaratılmaya çalışılıyor. Yaşam devam ediyor, buna da yapacak bir şey yok. Ama bir başka yol, daha gerçekçi bir yol, daha bilimsel bir yol izlenebilirdi. Ancak bütün bunlara karşın bu pandeminin hiç yavaşlamadığı, gittikçe nedenle önemli ve nedenle hasar verici olduğu her gün peyderpey ortaya çıkmakta. Umarım sonbaharda küresel boyutta daha kötü ve olumsuz olaylarla karşılaşmayız deyip bu karamsar bilgi ve düşüncelerle dolu korona günlerini bitireyim. Herhalde insanlar çok sıkıldılar diye düşünüyorum. Evet, ama bu bir gerçeklik durumu. Yani evet. Yarın bunları konuştuğumuz sırada herhalde 17 milyonu vakayı bulmuş olacak dünya çapında yaklaşık. Ve ölüm sayısı da 700 bini geçmiş olmasından korkulur. Dolayısıyla bayağı ciddi bir şey var. Türkiye'de de 227.100 vaka, 17 ölüm dün gerçekleşmişti. 927'de yeni tanı, yani 1000 civarında da yeni tanı her gün seyrediyor. Ciddi bir durum var ve üstelik de Büyük Kurban Bayramı, okulların açılması ve geniş kalabalıkların Ayasofya'da olduğu gibi bir araya gelmesi gibi de kapalı mekanlarda şeyler... saat sınırları kaldırıldı. Evet. Dolayısıyla kaygı verici şeyler çok sayıda var. Bunları da konuşmak zorundayız herhalde. Ya tabii bakın, bitirirken belki şunu da eklemekte yarar var. Aradığınız zaman buluyorsunuz. Eğer siz belirli sayıda test yaparsanız yaptığınız testle orantılı olarak pozitif olgu saptıyorsunuz. Dünyada şu anda günde 200 binin üzerinde yeni olgu ekleniyor. Bizde de hani evet, yüzlerle ifade ediliyor. Bu yani ne kadar gerçeği yansıtıyor, yansıtmıyor. Bu spekülasyonlara elimizde bir veri olmadan bir şey söyleyemiyoruz, ama çeşitli hastanelerden, örneğin Şanlıurfa'dan geldi, örneğin İstanbul'daki bazı hastanelerden, yani Nisan ayındakinden çok daha fazla yoğun hasta akışı olduğu bir haberleri geliyor. Ama bunları tabii değerlendirmek, bunları belki tabip odaları üzerinden doğrulamak gerekiyor. Spekülasyon da olabilir ama durum pek iç açıcı ya da bitmiş, sonlanmış, üstesinden gelinmiş, halledilmiş bir sorun değil gibi görünmekte. Evet. Peki, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Sağ olun. Selim Badur'la Korona Günleri. Evet, Açık Radyo burası, Açık Gazetesi onun ve biraz ara vereceğiz şimdi. Daha sonra Ahmet İnsel yok bugün de, bu haftada, ve biz bir parçayla, bir anmayla açılışımızı tekrar yapacağız. Vladimir Vysotsky'nin 40. ölüm yıl dönümüydü 25 Temmuz'da. 1938'de doğmuş ve 1980'de 25 Temmuz'da hayata veda etmiş bir Rus ozan, aktör, şair, şarkıcı ve besteci, hepsi bir arada. Onu oğluyla Hakan Aksay'ın Kuzey Gündemi'nde T24'te yaptığı bir söyleşide "Bir yıla kalmaz unutulur" dediler, ama Vladimir Vysotsky 40 yıldır unutulmadı diyor. Senarist ve aktör oğlu. Ve şimdi onu anarak devam edeceğiz programımıza. Açık Gazete. Vladimir Semyonovich Vysotsky. Şair, yazar, müzisyen, aktör. Bunların hepsini kendi kimliğinde toplamayı başarmış büyük sanatçı. Rusya'nın gelmiş geçmiş belki de en büyük sanatçılarından bir tanesi. Önümüzdeki programlar boyunca size Vysotsky'nin hayatını biraz da olsa anlatmaya çalışacağız. Ben Ömer Akgüllü. Maria Akgüllü. İsterseniz doğumuyla başlayalım. Vysotsky 25 Ocak 1938'de soğuk bir kış günü Moskova'da doğdu. Doğum evinden 1. Meşanskayı sokağındaki evlerine annesi Nina Maksimova ve amcası Alexey Vladimirovich getirdiler geleceğin şairi, oyuncusu, müzisyenini. Bu ev Rizki tren garının bitişiğinde devrimden önce gürültülü odalarıyla ün salmış Natali Oteli'nin binasıydı. Devrim sonrası büyük komünel dairelere dönüştü ve Vysotsky çocukluk yıllarını burada yaşadı. Geleceğin büyük sanatçısına ne isim verileceği doğumundan önce uzun zaman tartışıldı. Annesinin arkadaşları, babasının yoldaşları, komünel dairelerde kalan komşular bir türlü ortak bir isim üzerinde karar veremediler. Kız olursa ismi hazırdı, Alisa. Ama erkek olursa alfabenin ilk harflerinden başladılar. Alexander, Alexey, Andrei, Boris, Vasili, Vladimir. Birdenbire annesinin aklına şu geldi. Babası bir iş görüşmesi için, iş seyahati için Moskova'dan ayrılırken annesine şöyle demişti. Oğlan olursa Vladimir koy adını. Kendi kardeşinin ve benim babamın ismini. Hem ülkede Lenin'in doğum günü için kutlamalar da var. Ve Vova dünyaya geldi. Daha sonra verdiği konserlerden birinde çocukluğundan şöyle bahseder Vysotsky. Çocukluğa dair anılarım çok net. 2 yaşından itibaren çok açık hatırlıyorum olayları. Mesela babamı, nasıl cepheye gönderdiğimizi. Semyon Vladimirovich 1941 Mart'ında cepheye savaşmaya gitmiştir. Beni nasıl trende kompartmana oturttuklarını. Dedim ki işte gidiyoruz. Sonrasında bana peronda biraz dolaşalım dediler. Ve bir baktım babam pencereden el sallıyor. Çok üzüldüğümü ve küstüğümü hatırlıyorum. Beni nasıl kandırdılar diye. Ve şimdi savaşa dair Vysotsky'den bir şarkı dinleyelim. On не вернулся из боя. Почему все не так? Вроде все как всегда. То же небо, опять голубое. Тот же лес, тот же воздух и та же вода. Только он не вернулся из боя. Тот же лес, тот же воздух и та же вода. Только он не вернулся из боя. Мне теперь не понять, кто же прав был из нас в наших спорах без сна и покоя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Он молчал не впопад и не в такт подпевал. Он всегда говорил про другое. Он мне спать не давал, он с восходом вставал. А вчера не вернулся из боя, он мне спать не давал. Он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя. То, что пусто теперь, не про то разговор. Вдруг заметил я, нас было двое. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Нынче вырвалась, будто из плена весна, по ошибке окликнул его я. Друг, оставь покури. А в ответ тишина, он вчера не вернулся из боя. Друг, оставь покурить. А в ответ тишина, он вчера не вернулся из боя. Наши мертвые нас не оставят в беде. Наши павшие, как часовые, отражается небо в лесу, как в воде. И деревья стоят голубые. Отражается небо в лесу, как в воде. И деревья стоят голубые. Нам и места в землянке хватало вполне. Нам и время текло для обоих. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя. Evet, Vladimir Vysotsky bundan 40 yıl önce hayata veda etmişti. Rus ozan, şair, yazar, oyuncu ve senarist. Bundan tam 30 yıl önce de Ömer Akgüllü ve Maria Merzlyakova Akgüllü tarafından yapılmış bir 30. ölüm yıl dönümünde yapılmış programlarımızdan bir alıntı yaptık. Vysotsky'yi anmayı belki bir kez daha sürdürürüz. Son derece önemli bir figür, muhalif kimliğiyle de her zaman ön plana çıkmış bir kişiydi. Şimdi evet, biraz önce söylediğimiz gibi Ahmet İnsel yok. Biz devam edelim. En önemli konulardan bir tanesi de işte Dünya Sağlık Örgütü'nden koronavirüsüyle gelen açıklamaydı. Bugüne kadar yaşanan en ciddi sağlık sorunu dedi DSÖ. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü ve tek yolu üstesinden gelmenin sağlık tavsiyelerine uymak, kalabalığa girmemek ve maske takmak olduğunu söylüyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde 3 eyalette, Florida'da, Texas'ta ve Kaliforniya'da muazzam bir salgının artış hızı var. Baş edemez halde Amerika Birleşik Devletleri zaten başı çekiyor. Ama bu 3 eyalet felaket durumdalar. Yani sadece mesela Florida, Texas ve Kaliforniya'da 3 New York olduğunu söylüyorlar. Ve Kaliforniya'daki büyük şey devam etmekte felaket. Ama aynı zamanda Latin Amerika'da da çok büyük bir salgın olduğunu da söylememiz gerekiyor. Costa Rica'da yüzlerce Nikaragualı sınırda takılı kalmış durumdalar. Meksika'da Sağlık Bakanı Kuzey Chihuahua eyaletinin Sağlık Bakanı bizzat COVID-19'dan vefat etmiş. Öyle bir haber var. Brezilya'da dünyadaki ikinci büyük ülke etkilenen 2,5 milyona yakın vakayla yeni yıl festival eylemleri iptal edilmiş. Buna çok üzülmüştür herhalde Bolsonaro, ama öyle. 3 milyon kişi geliyormuş her sene çünkü. Bolivya'da yükselmeye devam ediyor ve sağ kanat darbeci başkan Janine Añez de hastalanmıştı. Onun da hastalığı geliyordu. Fas'ta 40 Afrika ülkesinden enfeksiyonların arttığını ve 10 binden fazla sağlık çalışanının etkilendiği haberleri var. Fas'ta Casablanca, Marrakeş ve Fez şehirlerini kapatmaya almış. Büyük bir yükseliş var. Çok ciddi bir durum var. Türkiye'de de öyle aslında. Dardanel'de mesela, değil mi? Gazete Duvar'ın haberi Özdeş. Evet, bir 14 gün boyunca fabrika kapalı tutulacak ve işçiler de orada kalmak zorundalarmış aslında. Bu uygulamayı daha önce herhalde pek görmedik. İlginç bir gelişme bu. Koronavirüs tespit ediliyor fabrika işçilerinde. Kaç kişi de olduğu da belirtilmiyor aslında. İşte haberde. En önemlisi o. Ben de ona takıldım. Yani tabii, yani böyle sağlıklı olan işçilerle koronavirüsle olan işçileri aynı yere kapatacaklar anladığımız kadarıyla koronavirüs. Ama kaç kişi işçiden bahsediliyor? 20 mi? 50 mi? 100 mü? Evet. Hiçbir şey verilmiyor. Bu kadar hayati bir haberin verilmemesi, ailelerini falan düşündüğün zaman insana dehşet veriyor. Evet, aileleriyle görmeleri, dışarı çıkmaları yasak. 14 gün gözetim karantina kapsamına alınmıştır denmiş. Bütün yiyecekler şirket tarafından karşılanacaktır diye de işçilere bu karar tebliğ edilmiş. 27 Temmuz 9 Ağustos tarihlerini, yani bayramı da o zaman fabrikada geçirecekler. Buradan bu anlaşılıyor. Fabrika sahasında ve belirlenecek olan konaklama yerlerinde bulunmasına izin verilmiştir sadece deniyor işçilerimizin fabrika tarafından alınan karara göre. Tabii gerçi bir fabrika bu kararı alabiliyor mu, yani böyle kapatabiliyor musun işçilerini diye sormak lazım, ama haberde Çanakkale Valiliği İl Umumi Hıfzı Sıha Kurul Kararı doğrultusunda Çanakkale fabrikamızda diye ilan etmiş fabrika yani kararı. Son derece yani vahim bir valilik almış kararı doğrudan doğruya. Ve yani bir fabrikasında Türkiye'nin Kurban Bayramı öncesinde işçilerin, sayısı da belli olmayan işçilerin, büyük bir fabrika olduğu anlaşılıyor. Mail yoluyla haber veriliyor ve tüm personel 14 gün gözetimli karantina kapsamına alınmıştır deniyor. Resmi sağlık raporu olmayan personelin de işbaşı yapması zorunludur deniyor ayrıca. Ev izolasyonu da bu uygulamayla birlikte kaldırılmıştır. Gözetimli karantina kapsamına alınmışlardır. Sadece fabrika sahasında ve belirlenecek konaklama yerlerinde bulunmasına izin veriliyor. Öğrenildiğine göre çalışanlar karantina boyunca kapalı çalışma sistemiyle işlerine devam edecek. Akşam da yurtlarda kalacak. Bayağı ciddi bir olağanüstü hal uygulamasından bahsediyoruz. Yani bu bir tür yani minik bir Uygur. Hani Çin'in Uygurlara yaptığı gibi çalışma kampı gibi bir şey o zaman bu. Yani hem evet, 14 gün boyunca kapalı kalacaksınız hem de çalışmaya devam etmek zorundasınız. Ve şeyde yok rapor getirmeyenler yani de ev izolasyonu da kaldırılmış. Yani resmi sağlık raporu getirmeyenler de işbaşı yapmak zorunludurlar diyor. Son derece tuhaf ve aşırı bir durum. Ayrıca başka haberler de geliyor. Özellikle biraz önce Selim Badur da söyledi. Çapa Hastanesi'nden doluluk oranının çok haddi aşmakta olduğuna dair haberler çeşitli kaynaklardan, internet gazetelerinden geldi. Ve ilk haberler de zaten Çapa'dan geliyordu. Yakından takip etmek gerekiyor. En iyi üzerinde en çok çalışılan yerlerden biri COVID'e hakim olan Çapa Hastanesi İstanbul'da. Ayrıca 5 şehirden T24 haberi boş yer yok diye gönderilen COVID-19 hastasının öldüğü haberini vermiştik. Diyarbakır'da Şeref Yıldız. HDP'li Batman vekili Feleknas Uca da Bakan Koca'ya yoğun bakımda yer bulamadığımız hastamızı ne yazık ki kaybettik diye bir şey var. Soğuk algınlığıdır denilerek eve gönderilmiş. Yıldız'ın eşinin kardeşi Ruhken Koyun da KOA hastası olduğu için salgına dikkatli olduğu karşı fakat nasıl bulaştığı konusunda bilgi sahibi olamadıklarını aktarmış. Yatak olsaydı ilk onu alacaklardı diyor. Özel hastanelerde de entübe odası olmadığı için Diyarbakır'da, Mardin'de, Batman'da, Elazığ'da ve Urfa gibi 5 şehirde hastaneler nezdinde arayışa girdik. Hepsine yoğun bakım üniteleri dolu, boş yer yok dediklerini aktarıyor. Bu da çok tüyler ürpertici bir haber olduğunu bunu söylememiz lazım. Birkaç hafta önce bahsetmiştik. Yani vaka sayısında sürekli bir azalış var fakat test sayısında da sürekli bir azalış var. Yani evet. Bu herhalde bununla doğru orantılı. Her ne kadar Sağlık Bakanlığı hayır ihtiyaç duyduğumuz kadarını yapıyoruz. Gerekirse daha az yapabiliriz dese de belli ki vaka sayısı o yüzden azalıyor. Ama geçen aya göre bu COVID-19 Report diye bir sosyal medya hesabı vardı. Türkiye yani Türkçe yayın yapıyor. Orada yoğun bakım hasta sayısını vermişti. Bir ay öncesine göre 2 kat artış var. Yani vaka sayısı azalırken yoğun bakım sayısı artıyor ki bunu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da söylemişti. Yoğun bakım daki hasta sayısında artış var, tehlikeli bir artış var diyordu. Bu bunu gösteriyor aslında. 5 şehirin yoğun bakım üniteleri tamamen dolmuş durumda. Dolmuş. Ayrıca başka haberleri de eklemek mümkün. Mesela şeyden gene T24'ten bir haber verebiliriz. Van Hakkari Tabipler Odası'nın Van'daki hastanelerin tam doluluk oranında ve pozitif çıkanlar, COVID-19 testi pozitif çıkanların imza ile evlerine gönderildiği haberini de vermiştik. Ve filyasyon çalışmalarının, takip çalışmalarının bırakıldığını, yaygın test yapılmadığını da bizzat Van Hakkari Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Dr. Hüseyin Yaviç söylemişti. Bu da kaygı verici haberlerden bir diğeri. Bir gene son derece kaygı verici bulduğum benim şahsen bir haberde Devrek Kaymakamından geliyor. Devrek hangi ile bağlı? Devrek İlçe Kaymakamı Ümit Altay, ilçede artan yeni tip COVID-19 vakalarına karşı artık nasıl uyuyabilirim bilmiyorum, uyarabilirim bilmiyorum diyor. Vaka sayılarımız her geçen gün hızla artıyor. Zonguldak'ta, bu Zonguldak ilinin Devrek ilçesi vatandaşları artan koronavirüsü vakalarına karşı uyarıyor ve banka önlerinde çok yakın mesafede bulunan vatandaşları da gördüm. Vaka sayılarımız her geçen gün hızla artıyor. Zonguldak genelinde en fazla yeni pozitif vaka olan ilçeyiz diyor. Uyarı var. 1 yaşındaki çocuklar var diyor. Maalesef yeni vakalar arasında 1 yaşından başlayan bebekler, çocuklar bile görülmeye başladı diyor. Böyle bir endişe verici açıklama da orada var. Tabii Zonguldak'ta bir hem hava kirliliği, kömür vesaire evet. Madeni sebebiyle hem de en fazla solunum yolu hastalıklarının zaten bulunduğu, yani görece daha yüksek risk grubunun olduğu da bir yer. Bunların da etkisi evet. Olsa gerek. Evet, Kurban Bayramı'nda dikkatli olun diyor Cumhurbaşkanı yaptığı konuşmasında, halka hitaben yaptığı konuşmasında. Fakat bu dikkatin nasıl yapılacağına dair fazla ayrıntı verilmiyor. Mesela şimdi Rusya ile karşılıklı uçuşların başladığı ve Bakan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu'nun da yalnız Rusya ile değil sonradan Irak, Kenya ve Özbekistan'da uçuşlara başlanabilecek ülkeler arasında demiş. Moskova, St. Petersburg, Rostov, Don üstünde Rostov'a, Türkiye'den Antalya, Bodrum ve Dalaman arasında tarifeli ve charter seferleri de 10 Ağustos'ta başlayacak demiş. Rusya halbuki en yüksek ülkelerden bir tanesi. Hem vaka sayısı itibariyle hem de ölüm sayısı da yükselmekte, hızla yükselmekte olan ülkeler arasında önlenemiyor yani. Onun için bunun da endişe verici haberlerden bir diğeri olduğu eklenebilir belki. Ayrıca Irak meselesini de pek kavrayabilmiş değilim. Yani Rusya, Kuveyt, Hindistan ve Güney Afrika uçuşları başlayacak 1 Ağustos'ta diyor. Ayrıca da salgının seyrine bağlı olarak Tunus, Cezayir, Mısır, Kırgızistan, Irak, Kenya ve Özbekistan'da diğer ülkeler arasında uçuşlara başlanabilecek demiş. Fakat vaka sayısının çok arttığı Irak'ta Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı ilan edildiği düşünülecek olursa, bu da bir T24 haberi. Dolayısıyla yani toplam vaka sayısının 110 bini aştığını, hayatını kaybedenlerin sayısının da 4000'i aştığını, 4500'e doğru yükseldiğini görünce Irak'la da bir uçuş vaziyeti, Kenya'nın da durumu çok parlak değil. Bu endişe verici şeylerden biri. Ayrıca Şanlıurfa Tabip Odası'ndan da acil önlem çağrısı, kentte salgın kontrolden çıktı diyor. İlimizde 100 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti. Vakaların ana kaynağı taziye, nişan ve bağ evlerindeki toplu yemekler demişti daha önce Şanlıurfa valisi. Şimdi tabip odası da yazılı açıklama yapıyor ve acil önlem alınmalı. Her geçen gün vaka sayısı artıyor ve salgın kontrolden çıktı diyor. Yani kontrol altında değil artık. Bir önceki haberde hani 5 şehirde şeyde yer yok, yoğun bakımda boş yer yok deniyordu. Onlar arasında zaten Urfa var. Hatırlatmış olalım. Evet, onu da hatırlatalım. Yani son derece kaygı verici bir kontrol dışı durumdan bahsediliyor. Ama öte yandan da hem Kurban Bayramı'nda hem de bütün işte defalarca saydığımız gibi bar, kahve, restoran, bütün her türlü yiyecek içecek yerlerin, kafelerin filan açık oldu. Ayrıca 350 bin kişinin takip ettiği, gittiği, katıldığı, dua ettiği Ayasofya açılışları gibi şeyler oluyor. Ve şimdi de turizme açılacak. Almanya'yla da bir tatilciler için önlem alındığını ve yüksek risk grubunda belirlediği ülkeler arasında Türkiye'de bulunuyor. Almanya'nın. Evet, Amerika, Brezilya, Türkiye diye geçiyor o kararda. Evet, son derece ne diyeceğimi bilemiyorum. Yani Türkiye, Amerika ve Brezilya gibi Almanya'nın da yüksek riskli olarak açıkladığı ülkelerden gelen vatandaşlar hemen Covid-19 testi olabilecekmiş. Yani bu Reuters'ın haberi. Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn açıklamış. Bir insanı test olmaya zorunlu kılmanın hukuki açıdan mümkün olmadığını da araştırıyoruz demiş. Yani zorla. Spahn ve 16 eyalet sağlık yetkilisi tatilden dönenlere ilk olarak ücretsiz Covid-19 testi sunulmasına karar vermiş. Böylece Türkiye, Amerika ve Brezilya gibi Almanya'nın yüksek riskli olarak açıkladığı ülkelerden gelen vatandaşlar hemen Covid-19 testi olabilecekmiş. Almanya'da da Robert Koch Enstitüsü verilerine göre çok artıyormuş vaka sayısı. Öyle bir durum var. Vietnam'da da çok ilginç bir şey var. Mesela 3 kişi yeni tip koronavirüsü, yani Covid-19 testi pozitif çıkınca çoğunluğu yerli turistlerden oluşan 80 bin kişiyi ülkenin tatil bölgelerinden birisi olan Da Nang'dan tahliye etme kararı almış. Bu da acayip bir şey. Da Nang boşaltılıyor yani. Vietnam'da ölüm yaşanmamış. 500'den az vakanın görüldüğü bir yer. Ama korkuyorlar. Öte yandan da Kayıhan Pala'nın açıklamalarını da vermiştik. Türk Tabipleri Birliği COVID-19 İzleme Kurulu üyesi Profesör Kayıhan Pala da okulların açılması tartışmalı. Devlet okulları çok sorunlu demişti. Yani eğitimle ilgili bir yandan hastalıkla ilgili boyutunu ve eğitimin kendine özgü niteliklerini değerlendirmek zorundayız. İkisini bir araya getirdiğimizde hem mekansal düzenlemeler hem de öğrencilerin, velilerin ve öğretmenlerin hangi koşullarda bir araya geleceği tartışmaya açılmalı diyor. Test sayılarının da 50 binden günde ortalama 40 binlere düşünce vaka sayısı da azalmış gibi görünüyor ama kimlere test yapılmadığını da bilinmediğini söylüyor Pala. Neden test yapıldığını da bilmiyoruz test yapılan kişilere. Dolayısıyla vaka sayısı 1000'in altına indi ama bu iyidir diyebileceğimiz bir durum söz konusu değil diye uyarıyor. Ve yoğun bakım ve entübe hasta sayılarındaki artış nedeniyle hastalığın etkisinin azaldığını söyleyebilecek verilere sahip değiliz diye de ekliyor. Evet, burada bırakalım isterseniz. Şimdi şeye geçeceğiz. Güven Güzeldere ile Açık Bilince geçeceğiz. Ondan sonra da saat iklim için programında da dünyadaki bu 100 gün kaldı kampanyasından bahsetmek gerekiyor. Çünkü gerçekten Amerika'daki bir seçim olmasına rağmen yeryüzündeki bütün insanları birinci derecede ilgilendiren bir 100 günlük durumdan bahsediyoruz. Petrol şirketleri de kuvvetle zaten şeyleri de polisiye tedbirleri desteklediklerine dair dünyanın dört bir tarafından da hem sıcak dalgalarının Sibirya başta olmak üzere hem de seller, sel felaketlerinin birbirini kovaladığı bir durumda niye böyle olduğunu konuşmaya biraz devam edeceğiz. Şimdi ara verdik. Açık Gazete. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Günaydın Güven Bey, merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş. Evet, biz de ben bir ön takdimi yapayım izin verirseniz. Bugün iki konuğumuz var. Başkent Üniversitesi'nden Okan Çırakoğlu ya da Okan Cem Çırakoğlu ve Sabancı Üniversitesi'nden Nebi Sümer. Açık öğretimde psikolojide lisans diploması verilmesi tasarısı ve bunun itiraz psikologlar derneğinin itirazları hakkında konuşacağız değil mi? Ama ayrıntılarını siz verirseniz çok sevinirim Güven Bey. Evet, bugün psikologlar açısından ve Türkiye'de psikoloji alanı açısından aslında çok önemli bir konuyu ele almaya çalışacağız. Aslında malumunuz bir başka uzun seri içindeyiz. Aşılar ve aşı karşıtlığı ile ilgili 5 programı bitirdik. Komplo teorilerine inanma eğiliminin bilişsel nedenleri üzerine birkaç programa başlamak üzereyiz. Fakat araya böyle bir program sokmaya karar verdik. Çünkü önemli gelişmeler oluyor. Konuklarımız da hem şahsi düşünceleriyle hem de Türkiye'de psikoloji alanını ve Türk Psikologlar Derneği'ni temsil ederek bu programa katılıyorlar. Okan Cem Çırakoğlu, Başkent Üniversitesi'nde psikoloji bölümünde öğretim üyesi. İki konuğumuz da Orta Doğu Teknik Üniversitesi psikoloji çıkışlı. Okan Cem Çırakoğlu'nun lisansı, yüksek lisansı ve doktorası Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden. İkinci konuğumuz Profesör Nebi Sümer, o da Orta Doğu Teknik Üniversitesi psikoloji lisanslı, yüksek lisansı Hacettepe Üniversitesi'nden, doktorası Kansas State Üniversitesi'nden, Amerika Birleşik Devletleri'nden, Sabancı Üniversitesi'nde öğretim üyesi. Okan Cem Çırakoğlu aynı zamanda Türk Psikologlar Derneği'nin genel başkanı. Türk Psikologlar Derneği açık öğretimde psikoloji olmaz diye bir metin yayınlamış durumda kendi internet sitelerinde. Diyorlar ki açık öğretimde psikoloji lisans programı uygulaması halk sağlığı ile psikoloji bilimi ve evrensel yüksek öğrenim ilkeleri uyarınca mümkün ve kabul edilebilir değildir. Ben şu iki soru üzerinden bu programı kuralım diye düşündüm. Birincisi niçin, yani niçin böyle bir değişiklik ya da bir tasarı öngörülmüş? İkincisi de niçin şimdi? Yani bu belki 5 sene önce de olabilirdi, 10 sene sonra da olabilirdi. Bu ikisinin bir şekilde bir araya geldiği ve insana makul gözüken bir açıklama var mı? Fakat belki buraya gelmeden önce açık öğretimde psikoloji niye olmamalı konusuyla başlamak iyi olabilir. Çünkü açık öğretimde bazı alanlarda lisans diploması almak mümkün. Kimse de pek itiraz etmiyor. Örneğin felsefe lisans diploması alabiliyorsunuz. Ama öte yandan işte kalp cerrahı olamıyorsunuz açık öğretimde. Psikolojinin hangi özellikleri açık öğretim eğitimini eğitimiyle uyuşmazlık içeriyor? Belki isterseniz Okan Bey, Nebi Bey buradan başlayalım. Daha sonra bu tasarının niçin getirildiğini ve nasıl sonuçları olacağını tartışalım. Nebi Hocam büyüğümüzdür. O başlasa daha uygun olur herhalde. Estağfurullah hocam. Tabii aslında yani o zaman kısaca bu ilk sorudan başlayayım. Yani neden uygun değildir kısmını kısaca özetlemeye çalışayım. Yaygın bir kampanya yürütüyoruz. Orada da açıklıyoruz aslında hep bunları. Okan Hoca'nın ve derneğin önderliğinde yapılıyor bu kampanya. Şimdi bir usul ve yöntem hakkında uyumsuzluklar var. İki içerik bakımından ve Türkiye'nin koşulları bakımından uyumsuzluklar, uzlaşmaz bir durum var. Usul bakımından aslında diğer sorunuzla ilişkili bir cevap olacak. Hakikaten bilmiyoruz neden şimdi. Çünkü hiç danışılmadı. Yani bu alanın uzmanlarına, bu işten sorumlu olacak ve yapmakla mükellef olduğu beklenen kişilere hiç sormadan, danışılmadan, tartışılmadan doğrudan YÖK'ün üniversite senatolarına ya da rektörüne önerdiği oradan çıktığı anlaşılıyor. Hatta birisi çok sürpriz oldu. Şöyle bir gelişme yaşandı. İstanbul Üniversitesi web sitesinde açık öğretim fakültesi ilan etti psikoloji açık öğretimi. Bunun üzerine zaten dernek, psikologlar, biz akademisyenler işte bunu tartışmaya başladık. Ama ikinci bir sürprizi geçen hafta salı günü sürpriz bir şekilde kılavuz yayınlanınca gördük. Ankara Üniversitesi de başlatmış, açmış ve 500 öğrenci bir kontenjanla başlatıyor. Birincisi usul, yöntem hatası. Hem akademik etiğe aykırı bir hata. Yani bir işin, bir alanın, bir bilim dalının hem bilim yapanlarına hem uygulamacılarına, uzmanlarına hiç danışmadan, tartışmadan, gereğini düşünmeden yapılan bir girişim hem etik bakımından üzücü hem de bireysel bakımdan kırıcı oldu aslında. Yani psikologlar kendilerini dışlanmış, alan dışına hissettiler. Yukarıdan aşağı bir zorlama gibi algılandı. Oysa 5 yıl önce yine böyle bir girişim Anadolu Üniversitesi başlatmıştı. Açık öğretimde uzman üniversiteniz biliyorsunuz. Gayet doğru bir usul izlediler, açtılar. Biz de dernekle ve bir grup hocayla, işte ben o zaman katılmadım ama giden arkadaşlar çok ayrıntılı anlattılar. Gittiler Eskişehir'e, tartıştılar, konuştular bütün çağdaş yöntemlerle ve vazgeçildi açılmaktan. Şu nedenden vazgeçildi, aynı gerekçeler gerekli. Şimdi psikoloji bir köprü bilim, temel bilimlerle, doğal bilimlerle, sosyal bilimler aslında köprü bilim ve tanımlanmış 56 uygulama alanı var. Ve bu uygulamaların büyük çoğunluğu aynı biraz önce sizin kalp cerrahi örneğinde verdiğiniz gibi doğrudan birebir etkileşim, gözlem, deney, laboratuvar çalışması, yüz yüze iletişim gerektirerek öğrenilen beceriler. Yani bir klinik psikoloji, trafik psikolojisinden tutun da adli psikoloji, çocuk velayet davasına girecek bir adli psikoloğu düşünün ya da işte daha farklı uygulama alanlarında çalışacak psikologları düşünün, gelişim psikologlarının hepsi için gerekli bazı temel beceriler verilemez açık öğretimde. Bir de şu ayrıntı var, pek bilinmiyor. Açıdan açık öğretim, online, çevrim içi ya da karmaşık, hibrit eğitim değil. Yani online eğitimde yine kısmen yüz yüze, Zoom üzerinden ya da görüntülü konuşma şeysi. Ama açık öğretimde biliyorsunuz, kitaplar hazırlanıyor, sınavlar veriliyor, sınav soruları çalışılıyor, piyasada ezberleniyor ve sınav geçme üzerinden bir sistem var. Yani bu sistem kısmen bazı sözel bilimlere uygun olabilir ama psikoloji bir sözel bilim değildir. Gele geldiği noktada sinir bilimle, bilişsel bilimle entegre olmuş bir deneysel alandır ve uygulama alanları doğrudan insanla ilgilidir. Yani bu yönü dikkate almak gerekiyor. Daha da önemlisi, diğer online eğitimin olduğu Batı ülkelerinden farklı olarak Türkiye'de psikologların meslek yasası yok. Sadece kısaca 2011'inde çıkarılmış bir klinik psikoloji tanımı var sadece ama mevcut durumda 4 yıllık eğitimden, bu durumda açık öğretime dahil olacak mezunan herkes psikolog unvanı almakta. Bu unvanla da istediği gibi insanla ilişki çalışabilecek. Dolayısıyla kamuya, danışanlara, insanlara da ciddi bir etik ihlal ve hak gaspi söz konusu. Çünkü bu eğitim buna yönelik bir eğitim değil doğal olarak. Yani tanımlanmamış bir alanda çok ciddi sorunları varken bunu aşma, ben şöyle bir kaba benzetme yapıyorum kendimce. Yani saha çizgileri yok, hakem yok. Çıkın oynayın diyorlar sahaya oyunculara. Seyirciler de istediği zaman sahaya atlasın oynansın diyor. Açık öğretim seyirciler bağlıyor bu anlamda. Yani tam bir kaotik durum. Bunu bilenler, anlayanlar, içinde olanlara danışılmamış olması bu hatayı yaptırdı aslında insana. Çünkü bu açık öğretim fakültelerinin sorumlu olduğu kişilerle konuştuğumuzda kendileri zaten psikoloji alanından değiller. Bunu bilmiyorlar. Sadece mevzuata göre açılır mı? Açılır deyip aşmış bulunuyorlar. Yani bilimsel usul, içerik, liyakat tam anlamıyla gözlenmeden yapılmış hem bir ciddi yöntem hatası var hem de ciddi bir bilimsel bir uygulama ihlali var. Ben çok zaman almamak için burada durup okun hocama bırakayım. Zaman olursa devam ederim. Peki ben arada bir soru sorsam, bu kararı alan merci kimdir? Yok müdür? İstanbul Üniversitesi'nde ve Ankara Üniversitesi'nde açık öğretimde. Benim gözlediğim ve görüştüğümüz kişilerin ima ettiği şu Güven Bey, YÖK öneriyor, üniversiteler karar alıyor aslında. Yani bir YÖK'ten öneri var. Üniversiteler bölümde, Ankara Üniversitesi'nde öğrenen arkadaşlarımız o gün öğrendiği için bir gün sonra rektörlüğe gidip öğrenmeye çalıştılar, bölümden görüşmeler aldılar. Bilemiyorlar yani ne olduğunu ama yukarıdan istendiği, üniversite rektörlerinin uygun görüp senatodan geçirdiği ama dekanlarına da pek bilgi vermediği anlaşılıyor. Örneğin Ankara Üniversitesi Dijital Çoğu Fakültesi Dekanı bölümüyle beraber rektörlüğe gidip sormaya çalışmış açıklandıktan sonra. Bunun yeterince alt kademelere inmediği anlaşılıyor. Diğerlerini bilmiyorum doğrusu ben. Yani zihin okumak da istemiyorum. Yani nasıl bir telkin ya da istekle geldi, neden şimdi geldi, neden bu iki köklü üniversite Ankara ve İstanbul'la başlandı. Birkaç üniversiteye daha geldiğini ve kabul edilmediğini biliyorum ha bu arada. Yani onlar soruyorlar elemanlara, kabul edilmeyince vazgeçiyorlar ama Ankara, İstanbul kabul etmiş, başlanmış görünüyor. Benim eksiğim varsa Okan Hocam lütfen düzelsin. Estağfurullah. Hocam sadece şunu ekleyebilirim. Ankara Üniversitesi'nden duyduğumuz, aldığımız bilgi şu: açık öğretim fakültesi çatısı altında açılacak bölümlerin listesi gönderiliyor YÖK'e. Fakat YÖK cevaben içine psikolojiyi ekleyip gönderiyor. Evet, o yüzden sürpriz oldu. Yani, evet. Ne yazık ki şu anda ülkedeki durum çok tepeden inme. Hatta bir üniversiteye, biz kendi alanımıza çok tepeden inme gözüyle bakıyoruz ama hani üniversite senatolarının bile üstünde bir durum dan bahsediyoruz ki kabullenmesi gerçekten zordur. Üniversite otonom çalışması gereken, özgürlüğü olan, senatosu en üst düzeyde karar alan bir yapıdır. Bunun bile ihlal edildiğini görüyoruz. Peki bu kesinleşmiş bir karar mıdır? Yoksa Güven Bey, ihtimali var mı? Şöyle, ben o süreci aktarayım kısaca. Bu bir tasarı değil. Bu bir karar. Ve bu karar YÖK tarafından onaylanmış. ÖSYM'nin sınav kılavuzuna da şu anda bu iki bölüm en azından şimdilik girmiş durumda. İstanbul Üniversitesi'nin 700, Ankara Üniversitesi'nin 500 sınav sonucunda kontenjanla öğrenci alacağını artık biliyoruz. Üzerine burada pek konuşulmuyor ama yani genel itibariyle açık öğretim fakültelerine ikinci üniversite olarak okuyanlar sınavsız kayıt yaptırabiliyorlar ve kontenjan sınırı yok. Yani şu anda bu iki fakülteye ne kadar öğrenci kaydolup 4 yıl sonra kaç tane fazladan psikoloğumuz olacağını kimse bilmiyor şu anda. Ne yazık. Peki ve siz Türk Psikologlar Derneği olarak bunun sonuçlarından da endişelisiniz haklı olarak. Yani 4 evet. sene sonra işte bir sürü psikoloji diploması olan insan olacak. Fakat bunlar belki yeterince eğitilememiş olacaklar ya da eğitilmeleri gerektiği gibi eğitilmemiş olacaklar. Bunun hem psikoloji alanı için hem psikologların belki halk tarafından algılanması açısından herhalde sakıncaları olacaktır diye düşünüyorum. Evet. Türk Psikologlar Derneği'nin bu konuda en endişeli olduğu noktalar hangileri? Şimdi Güven Bey, birkaç konuda endişemiz yoğunlaşıyor. Birincisi bir kere halkımızın gözünde ve bu Türkiye'ye özgü de değildir emin olun. Psikolog eşittir klinik psikolog gibi bir algı var. Yani doğrudan ruh sağlığı, psikolojik sağlık alanında çalışan, çoğunlukla psikoterapi yapan bir meslek grubuyuz gibi bir algı var. Halbuki bizim çok farklı alanlarda, gelişimde, sosyalde, endüstride alt alanlarımız var ve bu alanlar kimileri uygulamaya daha yatkın, kimileri daha araştırmaya yatkın alanlar gibi faaliyet gösteriyor şu anda koşullar gereği. Şimdi Türkiye'de bizim en büyük endişelerimizden biri şu. Nebi Hocam da gayet iyi açıkladı. Bir psikoloji bölümünde 4 yıl boyunca eğitim aldığınızda sadece bilgi almıyorsunuz. Yani bu bir pasif bilgi alma süreci değildir. Biz dünyanın neresinde olursa olsun bir psikoloji bölümünde herhangi bir derste kültürü yalıtmak, bireyi yalıtmak, bunun katılımcısını, o sınıftaki öğrenciyi bundan yalıtarak bir çalışma yapmak mümkün değil. Biz orada tartışıyoruz, konuşuyoruz, ufku genişletiyoruz, kendimiz genişliyoruz. Böyle düşündüğünüzde ortaya benim psikoloji formasyonu diyebilirim. Adlandırdığım bir sonuç çıkıyor. Yani psikoloji bilginiz var ama bunun üstünde bir de psikolojinin temel bakış açısını içselleştirdiğiniz bir eğitimden geçiyorsun. Kendinizi ölçme, biçme, tartma noktasında çok büyük katkıları oluyor bu bölümün size. Ama bunu bir sosyal atmosfer yoksa yapmanız mümkün değil. Yani bir hocası için de, araştırmacısı için de, öğrencisi için de mümkün değil. Dolayısıyla bir diplomaya sahip olmuş olmak psikolojinin bu formasyonunu kazandırmayacak. Yani biz sokakta araştırma için veri toplarken de insanlarla ne yaşarız, ne karşımıza çıkar, hangi durumda, nedir etik olan, neye tedbir alırız bunu düşünürüz. Bir ölçme değerlendirmede sorulan sorunun insanın zihninde nasıl uyanabileceğini oturur tartışırız. Bir görüşme dersinde öğrencilerimize sürekli geri bildirim sağlarız ki bak sen öyle dediğinde insanlar böyle düşünür, sen böyle sorarsan şöyle anlaşılabilir gibi aslında çok temel insan ilişkisi üzerine giden bir bilim alanından bahsediyoruz. Klinik uygulamanın dışında söylüyorum bunları ayrıca. Klinik apayrı bir durum. İkincisi şöyle bir durum var. Siz de konuşmanın başında ifade ettiniz. Türkiye'de 90'ın üzerinde psikoloji bölümü, bunların içinde yürütülen 116 tane psikoloji programı var. Ve bu programlardaki kontenjanlar oldukça yüksek. Şimdi iki şeyi birleştirerek burada tartışalım bir de. Türkiye'de psikolog oluyorsunuz 4 yılın sonunda, ünvanınız bu. Bu ünvanı YÖK veriyor size. Fakat bu meslek alanının uygulaması var. Hani hastaneye gidiyor, cezaevine gidiyor, kreşe gidiyor. Hani okula gidiyor, bir sürü yere gidiyor ve çalışıyor. Fakat çalışmasını tepeden düzenleyen bir yasası yok. Bir meslek yasası diyoruz ona. Yani yetkilerimiz yok, belirli değil. Bazı yönetmelikler bazı bakanlıkların içinde var ama Onların da nasıl yazıldığı ve bizi ne kadar tarif ettiği çok tartışmalı. Sonuçta şöyle bir durum zaten var. Ortalıkta 50 bin civarında psikolog var. Her yıl bu gruba yeni 3 bin 5 bin arası insan katılıyor. Ve bu insanların nerede nasıl çalışacağını düzenleyen bir çerçeve yokken siz bu eğitimin doğru şekilde icra edilmediğini iddia ettiğimiz bir şekilde sayısını bizim şu anda kestiremediğimiz insan grubunu bu alana sokuyorsunuz. Burada ister istemez şu soru geliyor aklına. Buna niye ihtiyaç duyulmuş? Niye bu kadar hızlı yapılmış? Niye kimseye haber verilmemiş? Niye oldu bittiye getirilmiş? Bu sorular bizde ister istemez bu işin sadece bilimsel kaygılarla yürütüldüğünü düşündürmüyor. Yani yakında yetkililerle en üst düzeyde görüşmemiz olacak ve orada şu soruya benim cevap bulmam lazım. Hem mesleki olarak hem kişisel olarak hem örgütüm çerçevesinde. Bu işin sonunda bu ülke ne kazanacak? Hani nedir kazancımız? Daha psikoloğa ihtiyacımız vardı, onu mu yetiştirmiş olacağız? Nitelik sorununu mu çözmüş olacağız? Eğitimdeki kaliteyi arttıracak bir girişim mi olacak? İstihdamı mı arttıracağız? Bu soruların hepsinin cevabı bende hayır. Ama bu kadar ısrarla bu işi sürdürüyorsa Yüksek Öğretim Kurulu ve bu işle ilgili yetkililer, o zaman bizim bilmediğimiz bir şey var, onu duymak istiyoruz. Çok net söylüyorum bunu. Çünkü o bizim çok haklı bir gerekçeyse bizim 50 bin meslektaşımız emin olun buna ikna olur. Ama değilse o zaman bunun motivasyonunu bilmek insanların algısını değiştirir. Ben de ufak bir soru ilave edebilir miyim lütfen? Buyurun. Burada önemli, çok önemli bir şey sordunuz, söylediniz. Yani bu ne kazandıracak diye neydi belirsiz. Daha doğrusu bir muğlak, şeffaflıktan uzak bir süreçten bahsediyoruz. Evet. Belki ikinci bir soru daha sormak aklına gelebiliyor insanın. Ne kaybedecek bu uygulamayla diye de bakmak mümkün olabilir. Yani bir süreden beri çeşitli alanlarda, yani bilimsel değil aynı zamanda hukuk vesaire alanlarında bir realite algısı kaybından bahsediyoruz ülkede. Böyle çok sayıda şey dile getiriliyor. Yani doğrudan doğruya hakikatin kaybolmakta olmasına dair önemli şeyler var. Akıl ve mantık çerçevesinde yorum yapılamama durumu var. Bu psikoloji alanında nasıl bir kayba yol açacak diye bir de bende şimdi ekstradan bir kaygı da oldu. Bunu sormak istedim. Evet, ben de aslında müsaade ederseniz Ömer Bey'in sorusuna noktaya değineyim. Çünkü çok benzer bir şey söyleyecektim. Ortada bir kazanç olmayacakmış gibi gözüküyor diyorsunuz. Fakat bir takım kayıplar olması mümkün. Beni endişelendiren şeylerden birisi de şu: psikolojinin nerede başlayıp nerede bittiği genellikle halk nezdinde çok açık değil. Psikolog olarak düşünen ya da psikologmuş gibi davranan başka meslek grupları da var. Mesela işte ruhsal danışmanlar var. Yaşam koçu denilen bir sektör ortaya çıktı. Bana yani benim endişelendirici bulduğum şeylerden bir tanesi, böyle iyi bir eğitim eleğinden geçmeden psikoloji diploması alan insanların çoğalmasıyla bu gri alanın daha da karışacağı, bir meslek yasada yoksa bu işler nasıl hallolacak? Ben de Ömer Bey'in sorusuna bu soruyu eklemiş olayım. Yani buraya bir şey ekleyebilirim ben. Aslında çok iyi tanımladınız Güven Bey'in sorusu. Sahte bilimle, bu biraz önce konuştuğumuz komplo teorileriyle en yakın ilişki olan psikoloji. Yani psikolojinin yanlış anlaşılması, çalıştığı alanın biraz esrarlı şeyler de içermesi nedeniyle sahte bilimin en çok girmeye çalıştığı alandır. Yani sadece uygulamada yaşam koçluğu gibi, NLP gibi kanıt temelli olmayan, bilimsel olmayan uygulamaların girdiği bir alan değil. aynı zamanda sahte bilimcilerin de en çok at koşturduğu bir alan. O nedenle biraz önce Okan Hoca'nın bahsettiği özellikle etik ilkelerin öğretilmesi, yaşama geçirilip içselleştirilmesi çok önemli. Çünkü biz psikoloji eğitimini bir değerler sistemi ve etik eğitim olarak tanımlarız. Dünyanın hangi psikoloji bölümüne girerseniz girin, eğitim amaçları ve öğrenim çıktıları içerisinde mutlaka bu ikisi yazar. Yani değerler sistemini ve etik. Örneğin hiçbir psikolog işte ayrımcı olamaz, hiçbir psikolog net bir nefret suçlarını destekleyemez gibi evrensel ilkeleri de vardır bunlarla desteklenmiş olan değerler sistemi gereği. Şimdi açık öğretim bunu da risk altına atıyor. Zaten çok karmaşık olan, zaten bulandırılmış ve başkaları tarafından kötüye kullanılan bir alanı daha da istismara aşmış oluyorsunuz bunu yaparak. Yani bu eğitimleri almamış insanları alana sokarak. Bu çok ciddi bir risk faktörü. Bilinmeyen bir nokta da şu. Şimdi bunun olduğu ülkelerde biraz önce Doğan Hoca'nın bahsettiği meslek yasası olduğu için uzaktan eğitim daha çok, açık eğitim değil ama daha çok sertifika programları ve bizim psikoloji okur yazarlık programları şeklinde var. Ve zaten bunlar mesleğe yönelik değil, aynen biraz söylediğiniz gibi felsefe gibi daha çok bireysel gelişime, yetişkin eğitimine yönelik programlar. Bunların büyük çoğunluğunda da bir yıldız gösterilir, uygulamada çalışamaz diye ya da eşdeğerli yoktur diye uyarılır gidenler. Avustralya'da böyledir, İngiltere'de böyledir bakarsanız. Yani bir eşdeğerli yoktur alınan normal eğitimde. Türkiye'de bunların hiçbiri gözetilmeksizin eşdeğerli olan, aynı işi yapacak bir program açılıyor. Yani bir sürü risk içeriyor ve Ömer Bey'in yorumu çok doğru. Yani bu reality check gerçekten objektif durumda buna ihtiyaç var mı? Hangi ihtiyaca tekabül edecek şekilde geliştiriliyor? Gerçekten istihdam yanında düşünüldü mü? Hiç düşünülmedi. Yani ilk defa geçen yıl psikoloji kontenjanı boş kalmaya başladı. 8100 kişi girdi ve yüzlerce alıyor ve bir asimetri daha var. Onu da vurgulayalım fırsat bulmuşken. Şimdi evet, psikoloji dışındaki bütün alanlarda devlet üniversitesindeki öğrenci sayısı %70-80 arasındadır. Vakıf üniversitesi 10-30 arasındadır. Psikoloji tam tersi. %70 civarında, 68 sanıyorum en son şey, vakıf üniversitesinde. Şu, özellikle bazı vakıf üniversiteleri sırf gelir edinmek için önce psikoloji programı açıyorlar. Çünkü yükselen bir talep var. Dünyada da böyle bu talep. Zaten mevcut eğitim sisteminde, hem açıkça konuşalım, ciddi bir kalite sorunu var. Bu nedenle işte bu sahte bilim falan rahat at oynatabiliyor. Ve bunu daha da pekiştiriyorsunuz. Yani kaliteyi iyileştirecek bir adım atmak yerine kaliteyi neredeyse kurtarılmaz hale getirecek bir kaosa sürüklemiş oluyorsunuz. Bunu evet, son dakikada girmiş oluyoruz bir şekilde. Peki belki kapatırken o zaman ben şunu sorayım. Yani niçin ve niçin şimdi sorularıyla başlamıştık. Niçin şimdi sorusunu anlamak için bazen görünürde niçinle aslında niçini de ayırmak gerekiyor maalesef. Fakat tabii bu da spekülatif bir alana bizi götürüyor. Oraya gitmek yerine şunu sorayım. Türk Psikologlar Derneği'nin internet sitesinde görüyorum ki bu yürütmenin durdurulmasına yönelik bir dava açılmış Danıştay'da. Evet. Programı bitirirken siz bu konunun yakın geleceğini nasıl görüyorsunuz ve ne söylemek istersiniz? Böyle tamamlayalım. Şimdi bizim açtığımız dava aslında yürütmeyi durdurma istemiyle iptal davası. İki aşamalı bir dava. Önce bu yürütmeyi durdurun, sonra da iptal edin diyoruz. Fakat orada şöyle bir sıkıntımız oldu. Biz davamızı açtık fakat adli tatile girildi. Dolayısıyla bizim açtığımız dairedeki davayı şu anda nöbetçi heyet oluşturularak o görecek. Dolayısıyla bizim şöyle bir isteğimiz var. Bu iş bizce kesinlikle yanlış. Gerekçelerimizi de dava dosyasına ekledik. Fakat eğer yürütmeyi durdurma verilmezse ve açık öğretim öğrenci alımı yaparsa, bu oraya gidip kayıt yaptıran insanlara da haksızlık olacak. Ve geri evet, dönülmesinde bazı prosedürel sıkıntılar da olacak. Hani kısa vadede yürütmeyi durdurma istemleri görüşülüyor. Bundan çok uzun olmayan bir süre içinde sonuç alacağız, olumlu ya da olumsuz. Ama iptal davası, malumunuz, hukuk sistemi bolca yazışmayla işliyor. Daha uzun bir süre sürecektir. Yani şu anda gözümüz kulağımız orada. Yetkililer, özellikle YÖK, kendileriyle de görüşeceğiz en üst düzeyde. Daha önce bazı başka temaslar yaptık. Sanki bu kararı verdik artık oldu tavrında yaklaşıyor. Umarım onlar da değişir. Daha üst düzeydeki görüşmelerimizde farklı bir şey ortaya çıkar. Şu anda hukukta yansımış, mahkemeye yansımış bir durum olduğu için açıkçası bizim bunu öngörmemiz mümkün değil. Ama gerekçelerimiz tüm meslektaşlarımız için, bilim dünyası için çok açıktır. Umarım dikkate alınır. Evet. Çok teşekkürler. Evet. Peki, teşekkür ederiz. Bugün biz teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz zaman ayırdığınız için. Sağ olun Güven Bey, Ömer Bey. Bunu bugün takip etmeye çalışacağız. Evet, psikoloji lisansının verilip verilmemesi konusunu konuştuk. Başkent Üniversitesi'nden Okan Cem Çırakoğlu ve Sabancı Üniversitesi'nden Nebi Sümer konuklarımızdı. Türk Psikologlar Derneği'nin bu konudaki yayınlarını da ben bu programın Twitter duyurusunda paylaştım. Daha detaylıca okumak isteyenler oradan bulabilirler. Nebi Bey, Okan Bey, yeniden teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Biz de takip etmeye çalışacağız. Çok biz teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Çok teşekkürler. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Bu şekilde de bitiriyoruz Açık Gazete'yi. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Feryal Kabil'den oluşan ekiple birliktesiniz. Andrei Gritsku da bize destek vermekteydi. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Sağlıklı, dikkatli olun diye bitirelim. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın.